De Grand Prix van België duurde maar 4 rondes. Het is te hopen dat prins Bernhard de Nederlandse weergoden wel heeft betaald. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is 30 augustus en op deze dag in 2001 worden de eurobiljetten voor het allereerst gepresenteerd door de directeur van de Europese Centrale Bank. Terug naar het heden, een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, een hele goede morgen. Goedemorgen. In het zuiden van de VS zit de stad New Orleans helemaal zonder elektriciteit door de orkaan Ida. Ook op andere plekken in de staat Louisiana is de stroom uitgevallen. Het gaat om bijna 1 miljoen huishoudens. Er is zeker 1 dodelijk slachtoffer, waarschijnlijk door een omvallende boom. Ida neemt nu in kracht af, maar bereikte gisteravond de kust als een van de zwaarst gemeten orkanen op het Amerikaanse vasteland. Ruim 100 landen, waaronder de VS en de EU-lidstaten, melden dat de Taliban beloven om ook na morgen mee te werken aan evacuaties. Het zou gaan om evacuaties van buitenlanders en Afghanen met reispapieren, staat in hun verklaring. De Amerikaanse troepen vertrekken morgen uit Afghanistan. De groep landen zegt dat de Taliban hebben verzekerd dat de evacuees veilig en ordelijk Afghanistan kunnen verlaten. De Taliban zelf hebben nog geen duidelijke uitspraken gedaan over de overeenkomst. In Duitsland is het eerste tv-debat tussen de lijsttrekkers van de 3 grootste partijen fel verlopen. SPD-leider Scholz, Laschet van de CDU en Baerbock van de Groenen discussieerden over onder meer klimaat, het coronabeleid en belastingen. En met name Laschet ging in de aanval. Zijn partij staat er in de peilingen historisch slecht voor. Volgens analisten was er geen duidelijke debatwinnaar. Het publiek stemde in een peiling voor Scholz. En de Duitse parlementsverkiezingen zijn over 4 weken. Dan wordt duidelijk wie de opvolger wordt van bondskanselier Merkel. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam begint vandaag de inhoudelijke behandeling van het grote liquidatieproces Eris. In totaal staan 21 verdachten terecht, onder wie een aantal leden van motorclub Calo Wago. Ze worden verdacht van 5 moorden en het voorbereiden voor nog eens 11 liquidaties. De belangrijkste opdrachtgever was volgens het Openbaar Ministerie Ridouan Taghi. Die wordt zelf niet vervolgd omdat hij al terecht staat in het Marengo-proces. Voor de behandeling van de Ereszaak is een half jaar uitgetrokken. Lionel Messi heeft zijn debuut gemaakt voor Paris Saint-Germain. De Argentijnse superster kwam in de uitwedstrijd tegen Stade de Reims 24 minuten voor tijd in het veld voor Neymar. De club uit Parijs stond toen al 2-0 voor. Messi scoorde niet. Hij speelde nooit in een ander clubshirt dan dat van Barcelona. Begin deze maand vertrok hij bij de Catalaanse club. Het weer, de dag begint bewolkt. Later is er meer zon. In het zuidoosten kan 's middags nog een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. De komende dagen blijft het droog. Aan de maximumtemperatuur verandert weinig. Het NOS Radio 1-journaal. Orkaan Ida is in de Amerikaanse staat Louisiana aan land gekomen. Volgens het National Hurricane Center is dit een extreem gevaarlijke orkaan. En er zijn tot nu toe windsnelheden gemeten van wel 230 km per uur. Als gevolg van het noodweer zit de stad New Orleans inmiddels zonder stroom. De gouverneur van Louisiana roept de mensen op om vooral binnen te blijven en niet uit nieuwsgierigheid naar buiten te gaan. We urge you not to be tempted to go outside. To take a look and start sightseeing. And for goodness sake, don't drive around right now. It just isn't worth it. Ga alsjeblieft niet naar buiten om een beetje rond te kijken en ga al helemaal niet autorijden. Dat is het niet waard. Aldus de gouverneur van Louisiana. Correspondent Lucas Waagmeester in Washington D.C. Ja, Lucas, hoe zijn de berichten? Wat is de schade tot nu toe? Ja, in de late middag, in de avond hier, kwam deze storm echt als een uitzonderlijke categorie 4 orkaan aan land. Hè. Dus er werd heel veel van verwacht. In de loop van juli nacht is hij afgezwakt naar categorie 3, nu zelfs 2 inmiddels. Dus wat er altijd gebeurt, zodra zo'n storm aan land komt, dan gaat de scherpe rand er wel echt van af. Maar het is zeker nog niet over. Hè. De wind is nog steeds gruwelijk hard. En waar de laatste uren vooral een kuststrook werd getroffen met lage bevolkingsdichtheid, komt die storm nu ook echt over Baton Rouge, over New Orleans, over dichtbevolkte gebieden. En dit zijn echt de uren waarin ook hulpdiensten bijvoorbeeld niks kunnen doen. Daarvoor is de wind gewoon nog te vernietigend. Mensen die in de problemen komen nu, die zitten gewoon echt vast. En we gaan hier ook echt nu de nacht in. Hè? Dus die moeten zelf die storm uitzien te komen. Bijna 1 miljoen huishoudens zitten daarbij inmiddels zonder stroom. Nagenoeg de gehele stad New Orleans zit in het donker. Dus het lijkt er allemaal net goed te gaan in dat gebied. Maar ja, het is echt nog wel afwachten hoe groot morgenochtend, als we wakker worden, de schade zal zijn. Maar kun je toch al wel stellen dat het niet die enorme ramp is geworden waarvoor werd gevreesd? Ja, nog niet helemaal hoor, want je weet het met zo'n orkaan ook echt nooit. Hè. Er zijn allerlei verschillende factoren die toch voor een hoop ellende kunnen gaan zorgen. De eerste klap is de wind. En die heeft daken afgerukt, ook bijvoorbeeld van een ziekenhuis waar veel COVID-patiënten liggen. Die dus niet geëvacueerd waren. En de wind is ook de veroorzaker van die stroomuitval. En in de komende uren gaat wel blijken of de schade daarvan verder inderdaad wel meevalt. Maar dan komt de tweede klap, dan komt het water. Het kan vanaf nu ook echt nog dagenlang heel erg veel gaan regenen. En dat gaat dan over zoveel water dat uiteindelijk ook die regenval voor flinke overstromingen kan gaan zorgen in het gebied. En er is het water dat komt uit de Golf van Mexico, hè, meegezogen door de orkaan. Dat is dan de stormvloed die in 2005 hè, met Katrina in New Orleans voor zo'n gigantische ramp zorgde. Nou, de factoren die van zo'n grote orkaan echt een grote ramp maken, die zien we nu nog niet. Geen grootschalige overstromingen, geen gebieden die onbereikbaar zijn, geen grote groepen mensen die in nood verkeren. Grote slachtoffers zien we ook nog niet, maar het blijft toch echt nog niet. Want echt, dit is iets dat je uiteindelijk pas in de komende uren of dagen echt zult weten als die storm echt is overgetrokken en je de schade kan gaan opnemen. Want dat zag je in de tijd bij Katrina ook. Het duurde pas een paar dagen voordat het de enorme ramp duidelijk werd. Precies, hè, de echte ramp kwam toen pas na de storm. En we zien nu de nieuwe dijken die zijn aangelegd na Katrina in 2005. Hè, de nieuwe deltawerken, het systeem van waterkeringen dat onder andere door Nederlanders daar is gebouwd rondom New Orleans. Dat heeft het nu vrij goed gehouden. De angst voor die grootschalige overstromingen van grote woonwijken in New Orleans zoals toen, ja, die angst is nu eigenlijk wel weg. De berichten zijn echt heel positief dat systeem het goed houdt vannacht. Maar het gaat nu vooral over de regen de komende dagen. Al die regen die nog gaat vallen, die valt vooral landinwaarts. En die moet ook via de Mississippi-rivier weer stroomafwaarts naar de Golf van Mexico. En het gevaar is nog wel dat zoveel water gaat zijn dat de rivier alsnog buiten zijn oevers kan gaan treden. En dat de delta van die rivier dus alsnog echt kan gaan overstromen. Hè. Zo kan die storm nu ook via de achterdeur, zoals het hier nu wordt genoemd, nog voor flinke schade gaan zorgen. Dus het verhaal op dit moment is, de eerste klap was onvoorstelbaar hard. Deze storm is echt geen pretje, maar vooralsnog houdt het getroffen gebied zich redelijk goed staande. En na de nacht hier, straks in jullie middag, later vandaag, zullen we echt weten hoe groot de schade is. Lucas Wagemeester was dat over de orkaan Ida. Gaan we naar de nasleep van ander natuurgeweld. Met internationale hulp probeert Haiti er weer bovenop te komen na de aardbeving van 2 weken geleden. Daarbij kwamen zeker 2200 mensen om het leven en honderdduizenden mensen raakten dakloos. Direct na die beving richtte ook tropische storm Grace schade aan. Cameraman Tim van Dijk is als onafhankelijk journalist aan boord van het marineschip Zijner Majesteits Holland en was dit weekend ook aan land. Goedemorgen, Tim. Ja, goedemorgen Simone. Hoe is de situatie nu op Haiti? Ja, de situatie op Haiti is vanuit de lucht gezien lijkt het mee te vallen. Alleen dat is schone schijn, want zodra je zeg maar het land oploopt, en dat heb ik vandaag gedaan in het kleine dorpje Baraderes, in de provincie Nipes, daar waar het epicentrum was, dan zie je dus wat de werkelijke omvang van deze schade is en van deze aardbeving is geweest. En dat is echt, dat is niet mis wat ik gezien heb. Noem eens wat. Wat heb je allemaal? Wat heeft een enorme indruk op je gemaakt? Nou, we liepen de straten in van het dorpje en wat je al meteen ziet is de noodtenten die buiten staan. Mensen die willen niet meer in hun huis omdat de huizen gescheurd zijn. Dat zie je dus niet van bovenaf vanuit de helikopter, maar je ziet het wel als je door de straten zelf heen loopt. Huizen zijn gescheurd, huizen zijn ingestort. Een kerk is compleet met de grond gelijk gemaakt. En je ziet de wanhoop in de gezichten van deze mensen. Velen zijn gewond, sommigen zijn geholpen. Ik zag een heel klein meisje met een gebroken beentje op een stoeltje zitten. Andere mensen die nog zitten te wachten op medische hulp. Met name botbreuken, veel botbreuken. En die medische hulp die is er niet. En ja, het gevolg daarvan is dat er ontstekingen en infecties gaan plaatsvinden. Met alle gevolgen van dien natuurlijk. Dus de nasleep van deze grote ramp is immens. Ja, en wie zijn er allemaal betrokken bij de hulpverlening? Het wordt aangestuurd vanuit de EU. Die hebben ook gelden vrijgemaakt in samenwerking met de PAHO, de Pan American Health Organization. Dan is ook nog de Protection Civile. Dat is een lokale Haïtiaanse organisatie die hulp biedt. En ja, deze in samenwerking met het Rode Kruis zorgen dus dat de hulp in het bergzame gebied van Haiti plaatsvindt. En waar is nou echt het meest behoefte aan op dit moment? Ik sprak vandaag een lokale man waar ik dezelfde vraag voor het NOS-journaal heb gesteld. En die zei heel duidelijk, we hebben behoefte aan tenten. Tenten. We zitten hier in het orkaanseizoen, hier in de Caribbean. En de orkanen liggen op de loer, maar ook veel regenval. Dus de mensen moeten zich kunnen schuilen voor de nacht in ieder geval. Ik begreep dat er heel veel families natuurlijk ook dakloos zijn geworden. Hoe worden zij geholpen? Ze worden voornamelijk geholpen weer door andere familieleden, maar ook door tenten. Er zijn wel wat grote tenten inmiddels neergezet in de diverse bergdorpjes. Maar er zijn er ook heel veel mensen gewoon dakloos. Die slapen gewoon in de buitenlucht. En is de bevolking blij met alle hulp? Ik neem aan dat het antwoord daarop ja is, hè? Nou, het is heel bijzonder. Het is, de mensen zijn hier zo veerkrachtig. Ze hebben vaak te maken met natuurgeweld. Hè. Dat heeft te maken met het gebied waar ze hierin wonen. Ze zijn super blij als de Nederlandse militairen de straten binnenkomen met hulpgoederen. Omringd door kinderen, maar ook volwassenen. Ik heb als cameraman diep respect voor die mensen die dan toch maar weer zo veerkrachtig zijn en weer terugkomen op hun voetjes om alles weer op te gaan bouwen. En hoe lang blijf jij daar nog in het gebied? Ik blijf nog een week. Ik ben te gast op de Holland voor de NOS onder andere, maar ook om verslag te doen voor Defensie zelf. Goed, dankjewel, cameraman Tim van Dijk. En de inzet van die Nederlandse hulptroepen duurt nog tot 3 september. Het is 12 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat u gisteravond zoal heeft gemist op radio en tv. Jinek stond in het teken van Peter R. de Vries. Collega en vriend John van de Heuvel deed voor het eerst zijn verhaal. Ik vind het fijn om weer aan het werk te gaan, om weer aan het werk te zijn. Maar er hangt nog steeds een grote wolk en een schaduw overheen. En ja, de glans is daar ook wel een beetje vanaf. En ik hoop dat wel weer terug gaat komen. Ik heb er ook wel vertrouwen in. Maar het is, het is een hele inktzwarte zomer geweest. Ik heb bewust ook best wel een tijdje de luwte gezocht. Je zit vol verdriet, vol van boosheid. Ook aan het bezinnen van hoe nu verder met de toekomst. Ja, het is nog steeds heftig. John van de Heuvel beschouwde Peter R. de Vries als een goede vriend. Maar na 30 jaar vriendschap kregen ze een paar maanden voor de moord ruzie, omdat de Vries vertrouwenspersoon werd van kroongetuige Nabil B. Want ik vond dat hij dat niet moest doen. Ik heb het hem om een aantal redenen afgeraden. Hij vond dat hij dat wel moest doen. Ja, dat is niet meer goed gekomen. En dat vind ik wel buitengewoon verdrietig. Want de laatste keer dat we elkaar zagen was eigenlijk een week voor zijn dood bij RTL Boulevard in de studio. En ik zat in het eerste deel, hij zat in het tweede deel. Toen keurden we elkaar eigenlijk geen blik waardig. En dat is wel het verdrietige nu. Wij zeggen thuis altijd, ga nooit met ruzie weg. Want je weet nooit wat er kan gebeuren. En de laatste herinnering nu aan hem is dat moment dat we zo tegenover elkaar zaten eigenlijk en boze blikken naar elkaar uitwisselden. Max Verstappen won de Grand Prix van België, maar zo wil je een race niet winnen, zei de coureur na afloop. Regen, uitstel, weer regen, dan wel beginnen en na een paar ronden alweer afvlaggen. Bij Langs de Lijn stelde autocoureur Jeroen Blekemolen dat het een moeilijke beslissing was voor de wedstrijdleiding. Ik race veel 24 uur races en dan heb je vaak ook extreem weer voor bijvoorbeeld een paar uur. En dan wordt zo'n race ook wel soms een paar uur of 's nachts stilgelegd. En dan hoor je ook heel veel commentaar. Maar als de omstandigheden echt te slecht zijn, als het te gevaarlijk is en als er te weinig zicht is, ja, dan kun je ook niks anders. En in Amerika dan stellen ze het vaak een dagje uit. Nou, dat is ook lastig met de Grand Prix van Zandvoort die eraan komt en alle dingen die daarbij komen kijken. Dus het is wel gewoon een heel lastig geval. Blekemolen denkt ook dat de wedstrijdleiding een beetje bang was. Ik denk ook dat het probleem een klein beetje heeft bijgedragen dat er tijdens de kwalificatie een ongeluk gebeurde met Lando Norris, waarvan veel kritiek is gekomen dat er eigenlijk niet gereden had moeten worden. Dus de wedstrijdleider was ook een beetje voorzichtig geworden daardoor. Want ja, die wil niet weer al die kritiek over zich heen krijgen, want hij krijgt meteen de schuld. Dus het is ook wel een beetje een samenloop van omstandigheden. En ja, met zulk weer eigenlijk een dag lang hou je ook geen rekening. Nee. Want je hoopt dat het op een gegeven moment na een paar uur wel beter wordt. Deze zomer trekt de promenadekaravaan langs de mooiste locaties van het land. Gisteravond waren ze in het Dwingelder Veld, waar je volgens Diederik Ebbingen van alles kan doen, zoals een stiltewandeling. Laat de stilte op je inwerken op bijzondere plekken. We vertrekken om 13:30 stipt vanaf het ontmoetingscentrum Dwingelderveld, Benwasser 22 in Ruinen. Dus wees op tijd. Maar mijn tip van de week: Hunebed 52, langs de Groningerweg in Dieven. Misschien niet het grootste, maar toch zeker een van mijn favoriete hunebedden. En dat was gisteravond op Radio en TV. We gaan naar Lisa Stansfield. Een oudje uit de jaren 80 volgens mij. All Around the World. Somehow, I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Lang stond ze in Nederland op nummer 1 in 1989, Lisa Stansfield. Een blik op de voorpagina's van de kranten. Het kabinet begint een diplomatiek offensief om achtergebleven Nederlanders en Afghaanse helpers uit Afghanistan te halen. Als onderdeel daarvan reist minister Kaag naar meerdere landen in de regio. Volgens het AD gaat het in elk geval om Pakistan, Turkije en Qatar. In dat laatste land hebben de Taliban een kantoor. Maar het is niet duidelijk of Kaag ook met de Taliban gaat praten. Nederland hoopt zo samen met Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk de druk op te voeren op landen om mensen toe te laten die het lukt om over land Afghanistan uit te komen. De stikstofcrisis kan voor 2025 al opgelost zijn. Daarvoor moet de overheid wel de landbouwgrond onteigenen van boeren dichtbij kwetsbare natuurgebieden. Dat zeggen deskundigen tegen NRC. Het onteigenen van boeren ligt politiek zeer gevoelig, maar is vrij eenvoudig te realiseren, want er hoeft geen nieuwe wetgeving voor ontwikkeld te worden. Een hoogleraar van de Radboud Universiteit noemt onteigening van boeren een gebaand traject zonder al te veel juridische obstakels. Het plan om meer sectoren in Europa te laten betalen voor CO2-uitstoot leidt niet tot een vlucht van bedrijven, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Bank, waar Trouw over schrijft. De Europese Commissie is van plan vuile uitstoot de komende jaren zwaarder te belasten om aan de klimaatdoelen van 2030 te voldoen. In Nederland heeft dat volgens de Nederlandse Bank nauwelijks effect op de economie. En landen zoals Bulgarije, die nog veel steenkool gebruiken, voelen het meest van de CO2-heffing. De criminelen uit Nederland kunnen zich niet langer veilig wanen in Dubai, schrijft de Telegraaf. Minister Grapperhaus van Justitie ondertekende gisteren in Abu Dhabi 2 verdragen met het emiraat. En daarin staan afspraken over wederzijdse rechtshulp in strafzaken en uitlevering. Dubai stond lang bekend als ideale schuilplek voor criminelen zoals Ridouan Taghi, omdat er geen uitleveringsverdrag was met Nederland. De 2 verdragen moeten binnenkort nog wel ter goedkeuring langs de Tweede Kamer. De Paralympische Spelen. Verslaggever Suze van Kleef is in Tokio bij die Paralympische Spelen. Goedemorgen, Suze. Goedemorgen. Ja, vannacht was het zwemmen op de 200 meter met 3 Nederlanders. Zijn daar nog bijzonderheden over te melden? Nou, het wordt bijna saai, maar het ging uitstekend. De Nederlandse zwemmers hebben het vanochtend weer voor elkaar gekregen om zich allemaal te plaatsen voor de finale straks. Rogier Dorsman die zwom zelfs een Paralympisch record in zijn heat. Dus dat belooft veel voor de finales later vandaag. Ja, dan de tafeltennisfinale met Kelly van Zon. Die is net afgelopen. Hoe is dat gegaan? Ja, in eerste instantie was de strijd tegen de Russin Victoria Safanova wel gelijk opgaand. Van Zon die won de eerste game, Safanova de tweede. Ja, Van Zon kwam niet echt in haar spel, maakte veel fouten en dus won Safanova ook nog game 3. Maar toen kwam Van Zon er lekker in, won de vierde game en zette die goede lijn ook door in de beslissende vijfde game. Dus zij won, pakt voor de derde keer goud op rij op de Paralympische Spelen. En dat is natuurlijk een fantastische prestatie. Dus laten we ook nog heel even luisteren naar de laatste seconde van haar wedstrijd. Yeah! Kelly van Zon, what a champion. 3 consecutive Paralympic table tennis titles. Ja, Kelly van Zon was dat. What a champion. 3 keer op rij won zij dus het goud. Wat ga jij trouwens vandaag gaan doen? Nou, ik ben net bij voetbal 5-a-side geweest, zoals dat officieel heet. 5-tegen-5 voetbal. En de spelers die zijn allemaal visueel beperkt. En ja, om het eerlijk te houden dragen ze allemaal een verduisterende skibril, zodat ze allemaal niets zien. Mm-hmm. Nou ja, dan gaan ze vervolgens die wedstrijd spelen. In de bal zit een belletje, zodat ze kunnen horen waar de bal ongeveer is. En dan de spelers en de coaches, die mogen wel naar elkaar roepen. Maar het publiek, ja, wat er nu dus was, is niet heel veel publiek. Maar het publiek wat er was, dat moet juist heel stil zijn. Want anders horen de spelers dat belletje natuurlijk niet. Achter het doel staat dan ook nog een soort gids, eigenlijk zoals dat heet. En die roept waar de spelers moeten gaan schieten. Dus ja, het was heel interessant om dat te zien. En ik was bij topfavoriet Brazilië tegen gastland Japan. Brazilië won met 4-0. En ja, ik heb zelf ook gevoetbald. En dan is het helemaal verbijsterend om te zien wat die gasten kunnen als die bal eenmaal aan de voet is. Hè. Kijk, het is natuurlijk moeilijk voor hun om de ruimtes in te schatten, want ze kunnen niet zien. Dus, maar op het moment dat ze die bal aan in de voet krijgen en gaan dribbelen, zonder dat je iets kan zien, ja, dat vond ik echt heel interessant. En doen er ook Nederlanders aan mee? Nee, Nederland heeft zich niet geplaatst. Dus hoort niet bij de 8 landen die hier uitkomen, helaas. Wat staat er nog te gebeuren voor Team NL? Vanmiddag heel veel tennis. Kwartfinale enkelspel van Niels Vink en de kwartfinale dubbelspel van Ruben Spaargaren en Carlos Anker. Die zijn vanmiddag ook live te volgen op de livestreams van de NOS op nos.nl. En zij hebben mazzel, want zij spelen op het overdekte centercourt en hebben dus weinig last van de hitte vandaag. 34 graden is het alweer hier. Alle andere Nederlandse tennissers die spelen op andere velden en die zijn niet overdekt. Dus die zijn al uitgesteld naar 8 uur Nederlandse tijd. Maar dat zou ook pas later deze ochtend kunnen gaan beginnen. Vooralsnog begint Tom Echtbrink zijn wedstrijd ook om 8 uur. Maar ik denk dat dat uitgesteld gaat worden, want het is echt heel erg warm. Dan hebben we nog dressuur. Riks van der Horst, Sanne Voets en Frank Holsmar die wonnen gisteren zilver bij de teamtest. En vandaag gaan zij allemaal afzonderlijk voor een medaille bij de Vrije Kuur op muziek. Dat begint om 9 uur Nederlandse tijd. En we hebben ook nog die zwemfinales waar ik het net over had. Aan het begin van de middag zijn die. Dus daar zou ook wel weer heel erg veel medailles gewonnen kunnen worden. En tot slot ook nog atletiek. Joël de Jong en Olivier Hendricks vanavond allebei in de 100 meter sprintfinales. Allebei in een andere klasse. Dus 100 meter sprint ook nog eens. Oh, dat is mooi. Maar het is dus ontzettend warm op dit moment. Vertel eens. Ja, nou, ik ben net bij dat voetbal dus geweest en dat stadion is niks overdekt. En dat was echt, dat is zo warm. Het is 35 graden, luchtvochtigheid is hoog. En als je dan ook nog geen enkele schaduw hebt, om te werken is het al bijna niet te doen. Mijn cameraman die viel ongeveer flauw, maar laat staan als je dan ook nog moet voetballen. Dus ze hebben dan extra waterpauzes. Ze roepen de hele tijd om van drink alsjeblieft genoeg en ga uit de zon als je je niet lekker voelt. Ja, dat is natuurlijk het gevaar, gewoon oververhitting. Goed, nou, hou jij jezelf cool en we spreken je morgen waarschijnlijk weer. Suze van Kleef was dat, in Tokio. Stel, je bent de dochter van Eddie Vedder, u weet wel, de voorman van Pearl Jam. Dan is de kans groot dat je zelf ook wat muzikaal DNA hebt meegekregen. En inderdaad, hier is de debuutsingle van Olivia Vedder, My Father's Daughter. Beyond the riches, rare is the blood moon you show, then cover up your tracks. And through the thinning branches, I watch your taillights turn and wonder if you're ever coming back. I am my father's daughter, come hell. Can they find you? Shadowed into every word and deed till it got you in its spell. They asked if I had seen you, but I've got no truck with men like them. They can go to hell. I am my father's daughter. Come hell. Never gonna leave him, despite the rights or wrongs. I've got you and I hope that you know. Olivia Vedder schreef dit nummer overigens samen met haar vader, Eddie Vedder dus. NPO Radio 1. Het is bijna 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. In Kabul is een aanval met raketten uitgevoerd op het vliegveld. Een anonieme legerbron zegt tegen persbureau Reuters dat er minstens 5 raketten zijn afgevuurd die zijn onderschept. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Amerikaanse staat Louisiana zitten bijna 1 miljoen mensen zonder stroom door de orkaan Ida. De stad New Orleans zit helemaal in het donker. Er is 1 dode, waarschijnlijk door een omvallende boom. Verder zijn door de orkaan straten ondergelopen en daken van huizen gewaaid. Ida neemt nu in kracht af, maar is nog steeds gevaarlijk. In de Australische deelstaat New South Wales blijft het aantal besmettingen oplopen, ondanks de strenge lockdown. Afgelopen dag zijn bijna 1300 nieuwe coronagevallen gemeld. Het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Bij een overval op een hotel in Bad Hoeverdorp is vannacht een bewaker neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie heeft onder meer met een helikopter gezocht naar 2 verdachten. Of ze iets hebben meegenomen is niet bekend. Nederland heeft opnieuw goud gewonnen op de Paralympische Spelen. Kelly van Zon won bij het tafeltennissen. Ze versloeg in de finale haar Russische tegenstander in 3 sets. Het is voor de 3e keer op rij dat de 33-jarige van Zon Paralympisch kampioen is. Het weer, de dag begint bewolkt. Later is er meer zon. In het zuidoosten kan 's middags nog een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op de weg? Ja, de ochtendspits die is gestart met een 2-tal ongelukken. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam. Daar is de vertraging ruim een kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar ging het mis vlak voor Dordrecht, bij de randweg van Dordrecht. Daar staat nu 5 kilometer file vanaf de Moerdijkbrug en het oponthoud is een kwartier. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht. In dat geval zouden we je willen zeggen, groener dan dit gaat het niet worden. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar, je raadt het al, sunrock.com. Nieuwe onthullingen in het tweede deel van de documentaire serie De Villa-moord. Zeg maar gewoon, die Turken zijn het. Je weet dat die Turken het geweest zijn. Hoe politie en justitie er alles aan deed om 9 mannen veroordeeld te krijgen. Dit is willens en wetens echt de boel blazen. De Villa-moord, vanavond om 20:30 bij KRO NCRV op NPO 2. De Franse president Macron pleitte dit weekend voor een beveiligde VN-zone in Kabul. Van daaruit zouden de komende tijd dan nog mensen geëvacueerd kunnen worden. Gisteravond legde hij op de Franse televisie uit hoe hij dat wil doen en voor wie. President Macron wil doorgaan met het evacueren van mensen uit Afghanistan, ook na de Amerikaanse terugtrekking. Il reste en effet plusieurs centaines, plusieurs milliers de femmes et d'hommes qui sont à protéger. In Afghanistan zitten honderden tot duizenden mensen die nog geëvacueerd moeten worden, zei Macron in een interview op het Franse televisiejournaal. Het was voor het eerst dat hij een getal noemde als het gaat om mensen die Parijs nog in veiligheid wil brengen. Aujourd'hui, celles et ceux qui ont le contrôle de Kaboul et du territoire, ce sont les talibans. Et donc, de manière opérationnelle, très pratique, nous devons avoir ces discussions. Om te evacueren wordt nu onderhandeld met de Taliban, bevestigde de president. Ze hebben de macht, dus je moet wel met ze praten als je iets wil bereiken, vindt hij. Maar dat is nog geen erkenning van het Taliban-bewind, aldus Macron. Hij stelt namelijk eisen aan de machthebbers. La première chose, c'est que les talibans respectent le droit humanitaire. De Taliban moeten erkennen dat sommige Afghanen hun land willen verlaten en elders asiel aanvragen. La deuxième chose, c'est qu'il soit très clair à l'égard de tous les mouvements terroristes. De Taliban moet ook afstand nemen van terreurbewegingen. La troisième chose, c'est le respect des droits de l'homme, des valeurs qui sont les nôtres, en particulier du respect de la dignité des femmes afghanes. En tot slot moeten de nieuwe machthebbers in Kabul mensenrechten en vrouwenrechten eerbiedigen. Macron bevestigde ook dat hij met de Britten en de Duitsers vandaag bij de Verenigde Naties gaat voorstellen om voor de toekomstige evacuaties in Kabul een veilige zone te creëren onder toezicht van de VN. D'abord parce que ça mobilise toute la communauté internationale, ensuite parce que ça crée une pression sur les talibans. Door het via de VN te spelen hoopt Macron een internationale coalitie op te zetten voor evacuaties, maar ook om de druk op de Taliban op te voeren. want er speelt ook een eigen belang: migratie uit Afghanistan. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plus de monde qui essaiera de venir en Europe, et donc ça créera une pression sur nos capacités à accueillir. Afghanen zullen proberen naar Europa te komen voor asiel, en dat zal voor druk zorgen op de opvangcapaciteit, zei de Franse president, die eerder al letterlijk waarschuwde voor grote stromen aan illegalen uit Afghanistan. In het televisieinterview was de Franse president ook nog even beschouwend over de westerse aanwezigheid de afgelopen jaren in Afghanistan. Was dat een mislukking, werd hem gevraagd, nu de Taliban de macht hebben. On ne peut pas imposer la démocratie, on ne peut pas imposer un gouvernement depuis l'extérieur. Buitenlandse machten kunnen nooit in een land de democratie opleggen. Mais ne jamais penser que c'est par la force des armes qu'on crée la démocratie en quelques mois ou quelques années. Ça n'est pas vrai. Met wapens een land binnengaan en dan in dat land een democratie opzetten in een paar jaar, het is onmogelijk, zei president Macron, terugblikkend op de Franse en Westerse aanwezigheid in Afghanistan. Een bijdrage was dat van onze correspondent Frank Renaud. Kinderen die uit huis zijn geplaatst verliezen vaak het contact met zeker één belangrijk persoon uit hun omgeving. Denk aan een familielid, vriend of vriendinnetje. Dat stelt belangenorganisatie Stichting Het Vergeten Kind. Die stichting komt op voor de rechten van kwetsbare kinderen en deed onderzoek naar hoe het gaat met degenen die uit huis zijn geplaatst. Margot Enne van den Broeke is directeur van Stichting Het Vergeten Kind. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat voor onderzoek heeft u gedaan? Ja, wij hebben vragenlijsten afgenomen bij 72 kinderen. Deze kinderen wonen dus niet meer thuis, maar in een leefgroep, gezinshuis of pleeggezin. En we vroegen hen hoe hun uithuisplaatsing invloed had op hun contact met hun ouders en familie en vriendjes. En we interviewden ook 15 hulpverleners. En wat kwam daaruit? Ja, het belangrijkste resultaat is dus dat ruim de helft van de kinderen die uit huis zijn geplaatst, dus 56%, aangeeft dat ze het contact hebben verloren met één of meerdere mensen die voor hen echt belangrijk zijn. En dat is heel kwalijk, want juist deze kinderen hebben het steun van die mensen die belangrijk voor hen zijn heel hard nodig. Die loyaliteit naar ouders is bijvoorbeeld heel groot. En als je ouders ver weg wonen, want vaak worden kinderen ook aan de andere kant van het land geplaatst, dan is het natuurlijk heel moeilijk om dat contact te onderhouden. Dus daar heb je hulpverleners voor nodig die je daarbij helpen. En dan is het belangrijk dat die hulpverlener zelf ook goed contact heeft met dat netwerk. En daar hebben ze heel vaak de tijd niet voor. Of ze vinden het heel lastig en eigenlijk ook niet belangrijk genoeg. Mm-hmm. Tegelijkertijd, hè, die kinderen worden niet zomaar uit huis geplaatst. Waarom is het toch zo belangrijk om contact te hebben of te houden met de familie en de omgeving? Ja, ik snap dat het niet vanzelfsprekend is dat je kinderen uit huis haalt en dan zeg maar dat contact daarin blijft investeren. Maar we moeten ons realiseren dat het belang van de verbinding tussen ouders en kind, ook al gaat het thuis mis, zeg maar, heel belangrijk is. De intentie van ouders is bijna altijd goed. En, maar waar gaat het dan toch mis? Ja, er is een. Je hebt gewoon als je uit huis bent geplaatst meer hulp nodig bij het leggen van dat contact. Toch dan zeker als je aan de andere kant van het land woont. En we hebben hulpverleners dus gevraagd waar het mis gaat. En een deel van de hulpverleners die vinden het dus echt ook heel belangrijk en zouden er veel meer tijd in willen stoppen in dat contact met dat netwerk. Maar die hebben daar gewoon de tijd niet voor. Die kunnen hooguit een keertje bellen als er een keer een probleem is. Nou, zo bouw je geen relatie. Maar die hulpverleners zeggen ook dat er collega's zijn die het netwerk van die kinderen niet serieus nemen. Die hebben oordelen, vooroordelen over de ouders. En die willen eigenlijk niet met ze samenwerken. Omdat ze zeggen, ja, zij zorgen niet goed voor de kinderen. Dus nu moeten wij goed zorgen voor de kinderen. En daar gaat het fout. Maar de loyaliteit van een kind richting zijn ouders is supergroot. Ja. En voor een kind is het heel belangrijk dat ze voelen dat hun ouders instemming geven voor het feit dat ze daar wonen. Want dan krijgen ze rust en dan kunnen ze verder. Tot die tijd is er alleen maar meer stress. Ja, laten we even luisteren naar een van de kinderen waar het om gaat. Mika van 18. Hij woont niet meer bij zijn ouders, maar hij woont in een begeleid wonengroep. Ik ben op mijn 15e uit huis geplaatst. Het was niet altijd de meest stabiele woonomgeving voor mij. En ik moest gewoon een redelijk grote zorgrol van op mij nemen voor mijn gezin eigenlijk. En we stonden al onder toezicht bij Bureau Jeugdzorg. Dus er kwamen gezinsvoogden bij ons thuis langs, zeg maar, om ons te begeleiden. Alleen die zagen vaak niet in, zeg maar, hoe het eigenlijk met mij ging. En op mijn 15e heb ik ervoor gekozen om zelf naar jeugdzorg toe te stappen. En toen heb ik dus aangegeven dat ik niet meer thuis kon wonen. En ben ik dezelfde dag uit huis geplaatst. Dat lijkt me een enorme stap om te nemen als kind van 15 jaar... om zelf te zeggen, ik kan hier niet meer wonen. Ja, het was ook een heel moeilijk iets. Ik was vooral heel erg bang voor wat mijn ouders zouden denken van mij... en hoe ze ermee om zouden gaan. Ik kreeg geen positieve reactie in het begin... wat ook echt wel heel begrijpelijk is als ouder zijnde. Wil je gewoon dat jouw kind bij jou is? Maar dat ging voor mij gewoon niet meer... Dus toen ik uit huis ben geplaatst, ik ben thuis mijn spullen gaan ophalen en ik ben vertrokken. En sindsdien heb ik niet meer thuis gewoond. Wat betekent dat voor het contact met je ouders en met vrienden en bekenden daarna? Nou ja, ik ben op precies de eerste dag van het nieuwe schooljaar toen ben ik echt uit huis geplaatst. Dus mijn vrienden die hadden al wisten niet waar ik was. Mijn docenten werden die week wel ingelicht. Hoe lang heb jij bijvoorbeeld je ouders niet kunnen zien? Maand of twee misschien. Mijn andere netwerk, de rest van mijn netwerk... eigenlijk een heel jaar heb ik die niet gezien. Omdat ik alleen maar, zeg maar op de locatie was waar ik toen verbleef. De eerste paar maanden mocht ik het terrein niet af... En ik woonde dan wat 5 steden verderop, zeg maar. Dat ging gewoon heel moeilijk. En neem je het hulpverleners kwalijk? Ja, dat neem ik ze zeker wel kwalijk. Hun hadden ervoor moeten zorgen dat mijn netwerk gewoon bij mij betrokken bleef. Dat hebben ze gewoon totaal niet gedaan eigenlijk. Als je anderen zou kunnen helpen daarmee, wat zou jouw advies zijn? Op welke manier zou het moeten gaan? Sowieso, een kind niet zomaar 5 steden verderop ergens neerzetten. Maar gewoon ervoor eerst gaan kijken... kan een kind binnen het eigen netwerk misschien nog verblijven... bij een oom of een tante of opa of oma. Al is het maar voor een paar weken totdat er iets anders geregeld is. En als dat niet mogelijk is, bij een groep die bijvoorbeeld dan in de buurt ligt... die misschien een half uurtje maximaal... van hun ouders bijvoorbeeld vandaan is of zo. Zodat ze gewoon makkelijk in contact kunnen blijven met elkaar. En als dat echt niet mogelijk is en een kind verder weg geplaatst zou worden... dat er ook gewoon de mogelijkheid is dat er geld beschikbaar bijvoorbeeld is... voor een kind om ervoor te zorgen dat hij het kind dan naar de ouders toe kan gaan... in plaats van andersom. Dat is ook gewoon fijn dat je een keer... En ook heel goed voor de band tussen kind en ouders. Dat het kind niet alleen maar op het terrein de ouders ziet... maar ook gewoon buiten de groep om en echt in de echte wereld, zeg maar. De 18-jarige Mika was dat in gesprek met verslaggever Onno Beukers. Meegeluisterd heeft Margot Enne van den Broek... directeur van Stichting Het Vergeten Kind. Mika schetste al wat oplossingen. Welke veranderingen willen jullie graag terugzien binnen de jeugdzorg... om dit probleem toch op te lossen? Ja, wij willen heel graag dat er een mind change komt. Dus dat we anders gaan kijken naar hoe we het beste hun kind kunnen helpen. Door het netwerk te betrekken dus. Dus wij roepen alle sociale opleidingen op. Om binnen 3 jaar hun curriculum aan te passen. En die ze zo in te richten dat er dus meer aandacht komt voor het opbouwen van een gelijkwaardige samenwerking met de ouders. En andere mensen die belangrijk zijn voor het kind. Want daar begint het mee, het belang daarvan inzien en er dan ook echt aan te willen werken. En te investeren in die relatie. En daarnaast roepen we alle bestuurders en beleidsmakers op... om hulpverleners dus meer tijd en ruimte te geven... voor dit belangrijke onderdeel van hun werk. Ja, we hebben jeugdzorg gesproken. En zij zeggen, ja, ze herkennen het probleem... maar het gaat vooral om een capaciteitstekort. Het is geen onwil. Het is deels capaciteitstekort. Hulpverleners geven aan dat ze het belangrijk vinden... maar dat ze de tijd niet hebben. Maar nogmaals, de hulpverleners geven zelf ook aan dat zij om zich heen zien dat er hulpverleners zijn die er te weinig belang aan hechten, omdat ze de ouders niet serieus nemen. Omdat ze zeggen, ja, die ouders die zorgen niet goed voor het kind, dat gaan wij nu doen. En het is eigenlijk een misvatting om te denken dat het netwerk van het kind iets is waar ze altijd alleen maar tegen beschermd moeten worden. Het is juist ook een belangrijk onderdeel van het werk om te zorgen dat dat contact blijft. Want als er goed contact is, met name met de ouders, dan kan het kind zeg maar ja, tot rust komen en werken aan zijn verdere ontwikkeling. En daarom is die mindchange nodig. En zou daar dus bijvoorbeeld in de opleidingen veel meer aandacht voor moeten zijn. Ja. Zodat dat niet iets als een sluitpost, maar juist een belangrijke bron voor oplossingen. Dank u wel, Margot Ende van den Broek, directeur van de belangenorganisatie Stichting Het Vergeten Kind. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Om 6:15 gaan we naar onze verslaggever van dienst deze ochtend. Dat is Vincent van Rijn. Vincent, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben jij naartoe op weg? Ja, ik ben er eigenlijk al in Den Haag, naar Hogeschool in Holland. En dat heeft alles mee te maken dat het een belangrijke dag is voor het onderwijs. Want vanaf vandaag beginnen de mbo's en de hogescholen weer met lesgeven. En ze mogen sinds het begin van de coronacrisis, 1,5 jaar geleden, weer alle studenten tegelijkertijd ontvangen. Studenten en docenten hoeven ook geen 1,5 meter afstand meer te houden. Lessen, werkgroepen, kleine colleges, ja, die kunnen dus weer in het echt plaatsvinden. Er geldt wel een maximale groepsgrootte van 75 mensen. Dus zo'n enorm hoorcollege met een paar honderd mensen, dat kan nog even niet. En bij Hogeschool in Holland hebben ze daarnaast ook nog afspraken gemaakt met allerlei vervoerders in de regio. Om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt in het OV. En daarom gaan ze de lessen spreiden. Nou, en hoe dat allemaal precies gaat, dat hoor je zo. Dat is zometeen Vincent van Rijbij in Holland in Den Haag. Meer nieuws uit de kranten en andere media. En zeker 5 mbo-instellingen, om even bij dat onderwerp te blijven, blijven in het nieuwe schooljaar een deel van het onderwijs permanent online geven. Dat schrijft de Volkskrant. Volgens de mbo's heeft online onderwijs grote voordelen. Een combinatie van online en offline onderwijs zou bijvoorbeeld goed aansluiten bij de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Volgens de krant gaat het besluit in tegen een motie die onlangs werd aangenomen in de Tweede Kamer. Daarin staat dat er alleen onder dwingende omstandigheden en bij hoge uitzondering online les mag worden gegeven. Volgens de onderwijsraad is het schadelijk voor het mentale welzijn van studenten en leidt tot leerachterstanden. Honderden homo's zijn van plan de komende tijd bloed te geven, schrijft het Nederlands Dagblad op basis van een schatting van bloedbank Sanquin. Vanaf woensdag worden de regels rond het doneren van bloed verruimd. Dan mogen ook homoseksuele mannen die seks hebben binnen een monogame relatie bloed geven. Nu mogen alleen homo's die 4 maanden geen seks hebben gehad dat doen. Omdat homoseksuele mannen in het algemeen een hoger risico op bloedoverdraagbare infecties lopen. Sanquin verwacht dat er door de verruiming van de regels tot 500 nieuwe donoren bijkomen. Er zullen altijd wel coronapatiënten blijven op de IC. En daarom zijn er structureel meer bedden nodig, zeggen ziekenhuisbestuurders in Trouw. Onder hen is ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Volgens Gommers moet er een groot landelijk herstelplan voor de IC worden opgetuigd. Bij een griepepidemie bijvoorbeeld dreigt een acuut probleem. Zo lagen er tijdens de griepgolf 4 jaar geleden op het hoogtepunt 350 patiënten op de IC. En dat het studiejaar weer gaat beginnen is slecht nieuws voor sommige horecaondernemers. Zij maakten veel gebruik van studenten om het personeelstekort op te lossen. Maar veel jongeren stoppen nu met hun baantje om te gaan studeren. En dat is een probleem, zegt Koninklijke Horeca Nederland bij Omroep Zeeland. Zeker als je weet dat het seizoen nog niet voorbij is. September kan een hele mooie nazomer zijn. En als je dan met 6 man hier moet rondlopen in plaats van met 15... ja, dan zullen die 6 die overblijven wel heel hard moeten gaan werken. Sommige horecabedrijven denken er nu aan om bijvoorbeeld de menukaart kleiner te maken of om te gaan werken met online bestellen, zodat ze minder personeel nodig hebben. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Zijn er een paar ongelukken gebeurd. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar ging het mis bij Leidschendam. Daar staat 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. En veel meer vertraging is er op de A16 van Breda naar Rotterdam. Die route wordt gebruikt als omleidingsroute voor de Haringvlietbrug. En juist op die A16 is dus een ongeluk gebeurd bij de randweg van Dordrecht. Er staat nu 8 kilometer file vanaf Zevenbergse Hoek met ruim een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. days so diffuse, I'll be on my way. Welcome to the house of fun. Try the house of fun, it's quicker if you run. This is a chemist, not a junkie shop. Party heads, simple enough, clear. Comprehend, savvy, understand, do you hear? A pack of party heads, with the colour tips. Too late, Gorgon's heard gossip. Well hello Joe, hello Miss Clay, many head returns from the day. Welcome to the house of fun. Een beetje ska op de vroege ochtend. Ik hou ervan. Madness, House of Fun. In 1999 werd de weduwe Jacqueline Wittenberg vermoord. Die zaak, die bekend werd als de Deventer-moordzaak, houdt al meer dan 20 jaar de gemoederen bezig. Onderzoeksjournalist Bas Haan deed onderzoek naar de kwestie voor zijn boek. En daarover is nu een film verschenen, De Veroordeling. U hebt het gemunt op het geld van de weduwe Wittenberg. U weet dat u ongelijk heeft. Alles in mijn zaak is vervalst. Alles. Er ligt een vonnis. Dat kan ik toetsen. Als het waar is, dan zit hij onschuldig vast. En nu, wil jij? Uitzoeken of het klopt. Ja, Joram Willink is producent van De Veroordeling. En die film gaat vandaag in première. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat we net hoorden klinkt echt als een spannende Netflix-serie. Maar alles is echt op feiten gebaseerd, hè? Ja, klopt. Wat is kort samengevat het verhaal achter die Deventer-moordzaak? Ja, kort samenvatten is lastig met dit verhaal. Maar het komt er eigenlijk duidelijk op neer dat in het begin er een justitiële fouten zijn gemaakt. Het was in eerste instantie een dwaling op basis van een mes. Waardoor ook iedereen dacht van, nou oké, die man is onschuldig. Lauwers, gaat het hier over. Maar uiteindelijk heeft de justitie dat gecorrigeerd en heeft uiteindelijk op basis van zeer overtuigend DNA-bewijs hem alsnog veroordeeld. En daardoor begon hij ook op te springen in de rechtbank. En dacht ook heel Nederland die die iconische beelden zagen, dacht van ja, als je zo opspringt in de rechtbank, dan kan je het niet gedaan hebben. Inclusief een paar andere mensen, zoals Maurice de Hond, en die hebben zich heel lang hard gemaakt voor de onschuld van de heer Lauwers. Nou ja, dat kan je vinden, dat kan natuurlijk, maar op een gegeven moment is meneer de Hond ook iemand anders gaan aanwijzen als moordenaar, namelijk Michael de Jong, de klussersman. Ja. En dan komt in de periode terecht dat het fake news wordt, want Michael de Jong heeft aangetoond later dat hij het niet gedaan kan hebben. Maar tot op de dag van vandaag blijft die hetze gaande vanuit dat kamp. En dus de film gaat eigenlijk gaat over veel meer dan een moordzaak. Het gaat eigenlijk over een mediazaak, over een trial by media. Waarom is er eigenlijk voor gekozen om het verhaal te vertellen vanuit het perspectief van onderzoeksjournalist Bas Haan? Nou, omdat hij heel interessant eigenlijk in eerste instantie alle ruimte geeft. Wij behandelen de zaak. Hij behandelt ook het bewijs wat tegen Lauwers in eerste instantie niet klopt. En geeft ook Maurice de ruimte in zijn uitzendingen om het tegendeel te beweren. En ook om de klussersman van moord te beschuldigen. Michael de Jong heet hij. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment hij ontdekt dat hij dus eigenlijk verkeerd zit en besluit dat allemaal goed te maken door de echte feiten naar voren te brengen. En die worden overschaduwd door een mediacampagne. Dus dat is het interessante. Hij moet draaien om een correctie te maken. Alleen hij krijgt de kans niet. Ja, je noemde de naam al. Ja, je noemde de naam al. Maurice de Hond voerde actief campagne tegen de veroordeling van Ernest Lauwers. Hij wees dus een andere schuldige aan, de klussersman. Die heeft nog steeds veel last van alle negatieve aandacht. Er worden hele kritische kanttekeningen geplaatst bij de film. Heeft de Hond al gereageerd? Nou ja, de Hond die tekent kritische kanttekeningen. Voor de rest is er alleen maar lof tot op dit moment. Dus Maar goed, hij reageert via Twitter en ja, via zijn blogs. Maar hebben jullie zelf contact met hem gehad voor deze film? Hij heeft de film nog niet gezien. We hebben contact gehad. Dat gaat ook via advocaten en dergelijke. Hij heeft nooit rechtstreeks contact gezocht met mij. Maar het was ook niet nodig, want eigenlijk het verhaal vertellen we van de journalist Bas Haan. En we vertellen het verhaal van Michael de Jong en Meike, de vriendin van de klusjesman. En alle wendingen in het verhaal worden veroorzaakt door zijn mediaoptredens. En wat hij vindt van de zaak, heeft hij eigenlijk al heel uitgebreid, zeer uitgebreid op zijn websites en filmpjes verteld. Dus het was ook niet nodig om zijn standpunt te horen. Ja, deze film gaat dus ook over trial by media. Hoe journalisten hiermee om zijn gegaan en hoe ze ook Maurice de Hond steeds een podium gaven om dat verhaal, om zijn kant van het verhaal te vertellen. Hoe zouden, vinden jullie, talkshows of journalisten hier in het algemeen mee om moeten gaan? Nou, voordat iemand uitgenodigd wordt om dat allemaal te ventileren, lijkt me het wel handig als mensen zich goed verdiepen in zo'n zaak. Ja, dat is niet makkelijk, want helemaal met de Deventer-moordzaak, dan ben je wel even bezig. Maar ja, als je bijvoorbeeld het boek van Bas Haan presenteert in een uitzending, wat toen de tijd gebeurd is, ja, dan is het wel handig als je het boek gelezen hebt en even begrijpt wat er allemaal aan vooraf gegaan is. Mm-hmm. En zodra je dan weer de vraag stelt, wie heeft het nou eigenlijk gedaan, terwijl Bas Haan dat heel erg duidelijk heeft duidelijk gemaakt dat Michael de Jong het in ieder geval niet gedaan heeft. Ja, zodra je die vraag stelt, zit je alweer in het meningencircus. Dus daar gaat het eigenlijk om. Wat ons betreft gaat die film eigenlijk ook over een opiniepeiler die een opiniemaker wordt en zijn mening zo sterk verkondigt dat daarmee levens verwoest worden. Nou, ja, jullie hebben voor deze film ook uitgebreid gesproken met die klusjesman, Michael de Jong. Hoe is het voor hem dat deze film er nu is? Ja, dit is natuurlijk heel dubbel voor hem. Het is heel spannend, omdat het gaat natuurlijk weer helemaal loskomen. Maar het is op een bepaalde manier ook een rehabilitatie. Dus ze kijken er ook naar uit dat uiteindelijk dat verhaal een keer goed naar buiten gebracht wordt, wat er nu dus allemaal is overkomen. We hebben ook een podcast gemaakt van 6 afleveringen, de Deventer Mediazaak. Die heeft gelukkig al wat, die is zeer goed beluisterd. Dus die heeft al wat veranderingen in hun leven veroorzaakt. Positieve verandering. Dus ik denk dat die film er nog een keer een schepje bovenop gaat doen. En dan mag het vaneens en voor altijd duidelijk zijn dat zij er helemaal niks mee te maken hebben. Dankjewel, Joram Willink, producent van de film De Veroordeling over de Deventer-moordzaak. En die gaat dus vanavond in première. Voordelig koken? Met prijsfavorieten zet je gezonde gerechten op tafel voor nog geen 2 euro per persoon. Bijvoorbeeld kip roerbak met sperziebonen en rijst voor 1,59. Lekker toch? Dat is een lekkere van Albert Heijn. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond allemaal. 2 voor 12 bestaat 50 jaar en daarom zenden we de hele week uit. Vanavond hebben we een aflevering met daarin Freek de Jonge tegen de actrice Karin Krutsen. Om 7:55 bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijnands. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Internationaal wordt alles in het werk gesteld om ook na het vertrek van de VS uit Afghanistan nog mensen te kunnen evacueren. En orkaan Ida is in Amerika aan land gekomen. Een overzicht van het nieuws. Kirsten Klom. In het zuiden van de VS zit de stad New Orleans helemaal zonder elektriciteit door de orkaan Ida. En ook op andere plekken in de staat Louisiana is de stroom uitgevallen. Het gaat om bijna 1 miljoen huishoudens. Er is zeker 1 dodelijk slachtoffer, waarschijnlijk door een omvallende boom. Verder zijn de straten ondergelopen en daken van huizen gewaaid. De sterke wind keerde ook de stroming van de rivier de Mississippi om. Ida neemt nu in kracht af, maar bereikte gisteravond de kust als een van de zwaarst gemeten orkanen op het Amerikaanse vasteland. In Kabul is een aanval met raketten uitgevoerd op het vliegveld. Een anonieme legerbron zegt tegen persbureau Reuters dat er minstens 5 raketten zijn afgevuurd die zijn onderschept. Getuigen vertellen tegen persbureau AP dat er inslagen zijn geweest in de buurt van het vliegveld. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. President Biden zei afgelopen weekend nog dat de situatie rond het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad extreem gevaarlijk is, nu de Amerikanen bezig zijn met het terugtrekken van de troepen. Vorige week vielen er meer dan 180 doden bij een zelfmoordaanslag. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam begint vandaag de inhoudelijke behandeling van het grote liquidatieproces Eris. In totaal staan 21 verdachten terecht, onder wie een aantal leden van motorclub Calowago. De zaak draait om 5 moorden en het voorbereiden van nog eens 11 liquidaties. De belangrijkste opdrachtgever was volgens het Openbaar Ministerie Ridouan Taghi. Die wordt in deze zaak niet vervolgd, omdat hij al terecht staat in het Marengo-proces. Voor de behandeling van de Iris-zaak is een half jaar uitgetrokken. In Duitsland is het eerste tv-debat tussen de lijsttrekkers van de 3 grootste partijen fel verlopen. SPD-leider Scholz, Laschet van de CDU en Baerbock van de Groenen discussieerden over onder meer klimaat, het coronabeleid en belastingen. Volgens analisten was er geen duidelijke debatwinnaar. Het publiek stemde in een peiling voor Scholz. De Duitse parlementsverkiezingen zijn over 4 weken. Dan wordt duidelijk wie de opvolger wordt van bondskanselier Merkel. Nederland heeft opnieuw goud gewonnen op de Paralympische Spelen. Kelly van Zon won bij het tafeltennissen. Ze versloeg in de finale haar Russische tegenstander in 5 sets. Het is voor de 3e keer op rij dat de 33-jarige van Zon Paralympisch kampioen is. Het weer, de dag begint bewolkt. Later is er meer zon. In het zuidoosten kan vanmiddag nog een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. De komende dagen blijft het droog. Na de maximumtemperatuur verandert weinig. Gaan we naar Wijnand Zwaan, ANWB Verkeersinformatie. Ja, de ochtendspits die startte met wat ongelukken. Maar goed nieuws komt er vanaf de A16 van Breda naar Rotterdam. Want daar zijn alle rijstroken bij de randweg van Dordrecht weer vrijgegeven na een botsing. Er staat nog wel file vanaf Zevenbergse Hoek met zo'n 3 kwartier extra reistijd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam was een aanrijding bij knooppunt Burgerveen. Het oponthoud is daar 10 minuten. De andere kant op is meer vertraging vanuit Amsterdam naar Den Haag na een ongeluk bij Leidschendam. De vertraging is een half uur vanaf Zoeterwoudendorp en daar zijn 2 rijstroken dicht. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Bestel nu bij mobiel.nl een KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21. Tijdelijk voor een superscherpe prijs. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NOS Radio 1 Journaal. Ja, nog 2 dagen en dan vertrekken de VS of Amerika uit Afghanistan. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een plan om ook na het vertrek van de VS toch mensen uit Afghanistan te kunnen blijven evacueren. Ondertussen gaat dat Amerikaanse vertrek gepaard met dreiging en geweld. De afgelopen uren zouden er raketten terechtgekomen zijn in de buurt van het vliegveld van Kabul. Contact met onze correspondent Aletta André in Delhi. Ja, Aletta, wat is er aan de hand bij dat vliegveld? Ja, die raketten die worden afgevuurd richting het vliegveld. Dat zou gebeuren vanuit een voertuig in de buurt. En de VS zegt dat hun afweersysteem tenminste 5 raketten tot nu toe heeft tegengehouden. En het lijkt erop dat die raketten nu in de wijk, in de woonwijk bij de luchthaven in de buurt landen. Hoe dat precies, of daar ook slachtoffers bij vallen, dat is nog niet duidelijk. Gisteren werd volgens de VS ook een zelfmoordaanslag nog voorkomen met een tweede droneaanval op de vermeende daders. Dus de dreiging rondom het vliegveld neemt alleen maar toe, wat het heel moeilijk maakt, ook voor de VS, om in deze laatste fase nog burgers te evacueren. Er zijn nog steeds enkele honderden Amerikaanse burgers ook, naast Afghaanse partners, die tot nu toe niet weg konden komen en voor wie het steeds lastiger wordt het vliegveld binnen te komen, zelfs met bussen en begeleiding. En is er al meer bekend over die tweede droneaanval van gisteren? Ja, dat was dus gisteren op een woonwijk vlakbij het vliegveld. En het doelwit was volgens de VS een auto met mensen die een aanslag wilden gaan plegen op het vliegveld. Maar inmiddels horen we dat er ook een hele familie, inclusief 3 kinderen, bij zijn omgekomen. In een huis bij die auto in de buurt. Dat vertelden hun buren aan lokale media. Ook onder meer lokale verslaggevers van de CNN hoorden dit verhaal. De VS willen dit niet bevestigen. Die zeggen het te gaan onderzoeken. Maar houden sowieso vol dat hiermee een aanslag is voorkomen. Dat het een succesvolle aanval was in die zin. Mm. Ja, een grote groep landen, waaronder de VS en ook lidstaten van de Europese Unie, willen nu een soort veilige zone gaan inrichten, zodat ze na het vertrek van de Amerikaanse militairen uit Afghanistan toch kunnen blijven evacueren. Hoe ziet dat plan eruit? Ja, dat zou een zone zijn in Kabul, bij de luchthaven in de buurt, waarmee meerdere landen, dan nog burgers en Afghaanse partners ook, nog veilig naar het vliegveld en zo het land uit kunnen begeleiden. En dat zou dan onder de vlag zijn van de Verenigde Naties. Maar onder meer Frankrijk onderhandelen hier al langer rechtstreeks over met de Taliban in Qatar, waar de Taliban nog steeds een politiek kantoor hebben. En ook Qatar als land draagt bij aan die onderhandelingen. En vandaag wil Frankrijk het dan met spoed gaan bespreken met de VN-veiligheidsraad. Dus als dat gebeurt onder die VN-noemer, dan zouden ook achtergebleven Nederlanders daar eventueel wat aan kunnen hebben. Het is nog wel de vraag of de Taliban gaan instemmen. Ze gaan nu dus in de Veiligheidsraad erover stemmen. Maar die onderhandelingen met de Taliban lopen ondertussen nog. En Macron, die hier alles over weet, die zei hierover dat het te vroeg was om optimistisch te zijn over het instemmen van de Taliban, maar dat het zeker het proberen waard is. En hoe gaat het inmiddels met de Nederlanders in Afghanistan? Want jij hebt veel contacten daar. Ja, er zijn dus de Nederlanders die na donderdag niet mee konden, die zijn achtergebleven. Dezelfde situatie eigenlijk, heel erg in afwachting van of er nog hulp kan komen. Daar is matig vertrouwen in. Maar een plan als dit, waarbij landen onder de VN-noemer gaan samenwerken om dat nog voor elkaar te krijgen, dat zou hen mogelijk wel kunnen helpen dus. Dankjewel, Aletta André in Delhi was dat. Ja, de 3 belangrijkste kandidaten om bondskanselier Angela Merkel op te volgen gingen gisteravond met elkaar in debat op de Duitse tv. Want over 4 weken, op zondag 26 september, gaan de Duitsers naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Kanslerkandidaten Armin Laschet van CDU-CSU, Olaf Scholz van de SPD en Annalena Baerbock van de Groenen debatteerden 2 uur lang over een waaier aan thema's. Deze 3 kämpfen ums Kanzleramt. Armin Laschet, Annalena Baerbock, Olaf Scholz. Neustart für Deutschland. Das Triell. Jetzt. Ja, en Judith van der Hulsbeek in Berlijn, onze correspondent, volgde het debat. Wat was het voor avond? Nou ja, het was voor Duitse begrippen eigenlijk wel een hele spannend debat. Een fel debat met redelijk wat aanvallen. Niks echt onder de gordel. Hè. Het bleef wel netjes. Bijvoorbeeld de eerste vraag van de presentatoren aan alle 3 was of ze iets over hun concurrenten wilden zeggen. Of ze wilden zeggen of dat, waarom dat een slechte nieuwe bondskanselier zou zijn. Maar die weigerden ze alle 3 te beantwoorden. Dus daar bleef het netjes. Maar de situatie is vooral spannend ook, omdat al die partijen zo dicht bij elkaar liggen. De SPD een maand geleden eigenlijk nog niet echt meedeed, op 15% zat en in één keer nu op 23% en al die partijen een beetje gelijk liggen. CDU gaat heel erg snel naar beneden, dus het is heel erg spannend. En dat merkte je ook wel aan het debat. Want welk thema sprong eruit? Was het veel binnenland? Dus was Afghanistan bijvoorbeeld echt een hot topic? Ja, Afghanistan, daar begonnen ze mee. Dat vond ik wel heel bijzonder inderdaad. Geen binnenlands onderwerp. Ze hebben ruim 2 uur gediscussieerd bijna. Krap 2 uur, dus er kwamen heel veel thema's langs. Maar ze begonnen dus inderdaad met Afghanistan. Nou, daar gingen vooral Laschet en Baerbock er meteen goed in. Die zitten niet in de regering, dus die zeiden dat het besluit van de regering om pas zo laat in actie te komen, dat is echt rampzalig. Ook Laschet zei dat, waarmee die indirect natuurlijk ook Merkel bekritiseert. Dus dat was wel opvallend. En ja, Scholz, de SPD-lijsttrekker, die zit natuurlijk nu in de regering als minister van Financiën. Dus die werd daar een beetje geknipt en geschoren. Die kon ook niet zo heel veel terugzeggen. Maar ja, daar begonnen ze mee inderdaad. Een heel ander belangrijk thema was natuurlijk klimaat. Dat is ook in de campagne al een van de grootste thema's de hele tijd. Dat is natuurlijk het thema van de Groenen. En daar ging Baerbock er dan ook vol in. Diese Haltung, die Klimakrise spitzt sich zu, aber wir ändern die Politik nicht. Die hat dazu geführt, dass wir jetzt ein riesengroßes Problem haben und deswegen keine halben Sachen mehr beim Klimaschutz. Ja, hier verwijt ze dat de andere twee lijsttrekkers van de regeringspartijen niet genoeg vaak maken. Zoals in de afgelopen 16 jaar is gegaan, zegt ze, dat kan echt niet meer. Het uitstellen van grote beslissingen, daarmee worden die klimaatdoelstellingen gewoon niet gehaald. Nou ja, Laschet die ging daar tegen in. Die schildert de Groene Partij af als een partij met veel te weinig oog voor de industrie. Dat ze het bedrijfsleven ketenen aan de voeten leggen, zei hij. En ja, daarmee jagen ze die bedrijven echt naar het buitenland en ook de banen. Dus nou ja, daar ging het echt ook fel tegen fel. En wie van deze drie kandidaten kwam er echt het beste over? Wat zijn de reacties? Ja, volgens de analisten was er niet echt een duidelijke winnaar. Maar er is een enquête gedaan onder 2500 mensen. En daarvan vond 36% Scholz de winnaar. 30% was voor Baerbock en 25% voor Laschet. Die bungelde ook helemaal onderaan bij de vraag wie ze sympathiekst vonden. Dus die vonden ze veruit het onsympathiekst. Maar dat heeft er ook alles mee te maken met zijn nieuwe stijl. De CDU, daar gaat het eigenlijk zo slecht mee. Historisch slechte peilingen. En de druk op Laschet was van tevoren heel erg groot om dat tijd te keren. Dus hij koos echt een nieuwe stijl. Laschet is normaal een beetje een joviale man. Laconiek zelfs soms. Maar hij was nu veel feller. Ze leggen de industrie fesseln aan om die voeten en zeggen dan lauf maar sneller. Das kann man nicht einfach per Verordnung mit Sprüchen lösen. Wenn Sie jetzt die Vorschriften immer strenger machen, ist Produktion hier nicht mehr möglich. Die Stahlindustrie wandert ab nach Indien und nach China. Wir haben eine fantastische Klimabilanz, aber die Arbeitsplätze und die soziale Frage ist nicht gelöst. Ja, hier valt hij dus inderdaad Baerbock aan op het feit dat zij met hun regels de bedrijven wegjagen uit Duitsland. Maar hij viel ook Scholz bijvoorbeeld aan. Die zei daarvan eist dat die zou zeggen of zij in een coalitie zouden willen na de verkiezingen met die linken, de meest linkse partij in de Bondsdag op dit moment. En die kon daar geen antwoord op geven, omdat een deel van zijn partij dat wel ziet zitten. Daar had Scholz eigenlijk een geslaagde aanval ook, omdat hij daarmee de angst aanwakkert dat wie Scholz kiest wel eens wakker zou kunnen worden met een hele linkse regering. Die toon van Laschet die was heel erg fel. De analisten zeiden daarvan, dat moet hij wel doen, dat is echt nodig op dit moment. Maar ja, de kiezers die vonden Scholz beter uitkomen in het debat. Ja, ik zei het al, die bondsdagverkiezingen die zijn dus op 26 september. Wat gaan we zien de komende tijd en hoe heeft dit debat daar de toon voor gezet? Ja, het gaat allemaal veel feller worden. Laschet die gaat waarschijnlijk op deze toon wel door, omdat hij gewoon iets moet veranderen inderdaad. Maar het heeft nog steeds helemaal niet duidelijk gemaakt. Het heeft niet één echte hele grote winnaar gehad. Ik vraag me af of hier de peilingen heel erg door gaan veranderen inderdaad. De SPD zat dus die zat in een stijgende lijn. Ik ben benieuwd of dat zich doorzet. Het gaf in ieder geval wel aan hoe groot de belangen zijn en hoe groot iedereen dat eigenlijk alle kandidaten nog denken kans te maken. Dus dat wordt wel heel spannend. Dankjewel, Judith van der Hulsbeek. Het is 14 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij wat u zoal gemist heeft gisteravond op radio en tv. De Taliban hebben met de machtsovername van Afghanistan te maken met een economie die op de rand van de afgrond staat. Het land is sterk afhankelijk van buitenlandse hulp. Bij Nieuwsuur stelde Bert Koenders, speciaal gezant van de Wereldbank en ook oud-minister van Buitenlandse Zaken, dat de geldstromen naar Afghanistan zijn gestopt omdat er simpelweg geen regering is. De oude regering was gevlucht. De nieuwe regering is nog niet gevormd. Voor zover die gevormd is, is dat gedaan via militaire middelen. Dan wordt eigenlijk door ook alle lidstaten, Duitsland, andere landen, stoppen dan allemaal op dat moment de hulp. Want je weet niet waar het heen gaat. Het gaat ook nog naar waarschijnlijk mensen die betrokken zijn bij terroristische aanslagen. Dat kan ook. Dus dat wordt automatisch dan op de pauzeknop gezet. En er is haast bij om die geldstromen weer snel op gang te brengen, zegt Koenders. Dat zal ook een test zijn voor een nieuwe regering. Die is er natuurlijk nog niet. We weten nu bijvoorbeeld als het gaat om die zaak van de banken, dat is natuurlijk een tragiek eerste klas. Hè. Afghanistan heeft nog, denk een week of drie geld om te importeren, bijvoorbeeld medicijnen en ook graan. Dus er moet wel heel snel wat gebeuren. En dat betekent dus ook dat we moeten kijken nu wat voor proces er op gang kan komen om toch te zorgen dat deze mensen beschermd worden. De promenadekaravaan trekt deze zomer langs de mooiste locaties van het land. Gisteren waren ze in het Dwingelderveld. Gezellig kamperend, totdat er ineens een konijn opduikt. Wat? Wat? Waar? Wat is dat? Waar? Waar? Het is een konijntje. Het is een konijntje. Ik zie je niet. Het is een konijntje. Waar? Kom, kom, kom, kom hier. Oh ja, ja. Rustig lopen. Oh. Rustig lopen. Wauw. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Moet je hier kijken. Oh, leuk, hè? Ja. Jinek stond volledig in het teken van de moord op Peter R. de Vries. Collega en vriend John van de Heuvel deed voor het eerst een verhaal. Hij leeft ondanks alles niet in angst. En het is dus niet zo dat ik met knikkende knieën door het leven ga en voortdurend over mijn schouder kijk. Nee, integendeel. Ik ga niet stoppen. Ik laat niet heel mooi en belangrijk werk van me afnemen. Omdat dat tuig eigenlijk dat heel graag zou willen. Want dat laat ik me iets heel moois afpakken door deze mensen. Nou ja, dat kan ik je zeggen, dat gaat niet gebeuren. Want dan hebben zij gewonnen. Een blik op de buitenlandse media. Het lijkt erop dat Noord-Korea een nucleaire reactor weer heeft opgestart. Dat staat in een rapport van het VN-atoomagentschap, schrijft de BBC. In de reactor wordt plutonium gemaakt. Dat gebruikt wordt bij de productie van nucleaire wapens. Onderzoekers zijn niet welkom in het land, maar baseren zich op satellietbeelden. Volgens het atoomagentschap wordt er koelwater afgevoerd, wat erop wijst dat de reactor weer actief is. Het zou voor het eerst zijn in bijna 3 jaar. En bij een botsing van 2 boten op een rivier in de Peruaanse Amazone zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. 6 mensen raakten gewond en er worden ook nog mensen vermist. Dat melden Peruaanse media. Slachtoffers zouden vooral leden van een kerkgemeenschap zijn. Hun motorboot zou op een andere boot zijn gebotst die zonder licht voer. Volgens een overlevende van het ongeluk konden veel opvarenden niet zwemmen. Woensdag gaan in België ook de middelbare scholen weer beginnen. Alle leerlingen mogen dan weer volledig naar school en de tijd van online les is dus in principe voorbij. Wel gelden er nog een paar coronaregels. Deze school in Hasselt verplicht bijvoorbeeld nog wel mondkapjes op het schoolplein. Is te horen bij de VRT. Op de speelplaats in principe, als er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, mogen de mondmaskers af. Maar jullie zien dat de speelplaats smal is en lang is. En we zitten met redelijk wat leerlingen. Dus ik heb er toch voor geopteerd om die eerste maand tot eind september de mondmaskers op te laten op de speelplaats. Verder hoeven leerlingen eigenlijk geen mondkapje meer te dragen op school, behalve op de gang. En ook moeten lokalen voldoende geventileerd worden en krijgen leerlingen een vaste plek in de klas om verplaatsingen te voorkomen. Een blik op de weg, Wijnand Zwaan. Er zijn een paar ongelukken gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Er staat voor knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer file met 1,5 uur op onthoud. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar ging het al heel vroeg mis bij Dordrecht. De weg is wel weer vrij. Er staat file vanaf knooppunt Zonzeel met 1,5 uur vertraging. En daarachter loopt het ook vast op de A17 vanuit Roosendaal. Er staat tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 3 kilometer stil met 20 minuten op onthoud. Het is bijna 8:10. Tijd voor de sport met commentator Tom van het Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is genoeg te bespreken. Laten we beginnen met de Formule 1 dit weekend in België. Het was een beetje een vreemde wedstrijd door die regen. Of beter gezegd, het was helemaal geen wedstrijd. Nee, het klopt. Het regende. Er werd even een opwarmronde gereden. En de enige die wat zag was Verstappen, want die reed op kop. De rest zag helemaal niks. Nou goed, wedstrijd niet van start. En toen maar wachten. En het bleef maar regenen. Alle boeken werden tevoorschijn gehaald. Alle reglementen. Er werd een klok zelfs stilgezet. En uiteindelijk werd besloten dat achter die beroemde safety car er 3 rondjes in een soort optocht werd gereden. En dat was het dan. En daarna ging iedereen naar binnen. Het was al ver na 6. En ja, dat was de wedstrijd. Een défilé zou je het kunnen noemen. En het was de kortste Grand Prix uit de geschiedenis ooit. En het was uiteindelijk dus de uitslag van de training van zaterdag. Ja, uiteindelijk was besloten dat dus... ze staan in die startopstelling hoe de training geëindigd is. Bij die training regende trouwens ook enorm. En Norris had daar ook al een enorme crash gemaakt. Een wonder dat hij helemaal goed uit die auto stapte en de volgende dag weer kon rijden. Verstappen reed daar in de allerlaatste ronde, de snelste ronde. En dat was achteraf gezien heel veel waard. En ja, uiteindelijk werd besloten dus in die opstelling te rijden. Achter die safety car mag niemand inhalen. Dus ja, zoals gezegd, een défilé. Gewoon voor de bühne even rijden met elkaar. En hup, weer naar binnen. En een echte race, ja, dat is het dus nooit geworden. Maar er zijn wel punten verdeeld. Nou ja, dat was dus de hele crux. In dat reglement staat dat als er minder dan 75% van de rondjes gereden is, dan worden de punten gehalveerd, zeg maar. En er moeten wel minimaal 2 rondes gereden worden. En men vond blijkbaar toch om een uitslag te krijgen en recht te doen aan die training. En wat er de rest van het weekend wel gebeurd was, dat er een uitslag moest komen. Vandaar werd besloten werd die 3 rondjes over dat circuit met z'n allen te rijden. Zodat die punten in ieder geval konden worden uitgedeeld. Dat had men in dat dikke boek uiteindelijk wel gevonden. En het werden halve punten dus. En dat betekent dat Verstappen is ingelopen op zijn grote rivaal Hamilton. Hij staat nu nog 3 punten achter. Ze hebben dus halve punten inmiddels erbij. En dat betekent ja voor aanstaand weekend in Zandvoort, waar het weer overigens een stuk beter lijkt te worden, dat de strijd helemaal open is. En dat daar eigenlijk pas de eerste echte confrontatie na de zomerstop gaat plaatsvinden. Maar het moet wel balen geweest zijn voor al die fans. Ook veel van Nederlandse fans zaten daar. Ja, het is natuurlijk voor die mensen die hebben daar urenlang in de regen gestaan. Ik geloof dat het enige waarmee ze zich warm hielden was de kabouter plopdans die 440 keer gedraaid werd daar op het... Het was echt een aandoenlijk gezicht. En mensen waren vanuit, heel veel ook vanuit Nederland, waren heel veel fans en ook veel mensen die waarschijnlijk uitgeloot zijn voor Zandvoort of een kaartje niet hebben kunnen bemachtigen. Dus voor die mensen, ja, die hebben daar totaal verregend uiteindelijk dat optochtje gekeken. Dus voor hen was het wel het meest pittige weekend. En dat zeiden eigenlijk ook alle coureurs na afloop van of ze misschien hun geld terugkrijgen. Dat wordt ook nog een heel gedoe. Maar vooral hadden ze vol bewondering voor die mensen die daar 4-5 uur in de volle regen hadden gestaan om uiteindelijk eigenlijk naar niets te kunnen kijken. Gaan we naar voetbal. Feyenoord deed het de laatste weken best aardig, maar kregen toch behoorlijk van langs van FC Utrecht. Ze verloren met 3-1. Hoe komt dat? Is dit een duidelijke oorzaak aan te wijzen? Nou ja, kijk, Feyenoord was met name door de mensen om Feyenoord heen, hoor. Niet door Feyenoord zelf, ook niet door trainer Slot zelf, een klein beetje omhoog geschreven. Hadden een paar wedstrijden goed gewonnen. Maken ook een echt betere indruk dan vorig jaar. Maar goed, dit was de eerste echte wedstrijd, zou je kunnen zeggen. Utrecht heeft ook een heel fatsoenlijk elftal. En Utrecht was gewoon op alle fronten in het veld gewoon beter. Speelde Feyenoord eigenlijk de hele wedstrijd onder zware druk. Kwam nog wel met 1-0 voor Feyenoord, wat was echt tegen de verhouding in. En uiteindelijk was het een uitslag die gewoon recht deed. Het was een beetje vechtwedstrijd op de goede manier. Utrecht speelde prachtig leuk voetbal. En Feyenoord zal gewoon, dit is het seizoen van Feyenoord, zullen een aantal wedstrijden winnen, maar ze zullen hard moeten strijden om echt bovenin mee te kunnen doen. En ja, dit is eigenlijk nogmaals het beeld wat je van Feyenoord zou mogen verwachten. En misschien was dat wat positief vertekend in de eerste weken van het seizoen, maar dit is de kwaliteit van het elftal van Feyenoord op dit moment. Dan Ajax, die zet Vitesse met 5-0 aan de kant. Kunnen we zeggen een herstel van de blamage van vorige week, toen werd het 1-1 tegen Twente? Ja, ze moesten wel. PSV had zaterdagavond onder aanvoering van een hele goede Cody Gakpo zijn derde wedstrijd gewonnen. Staan ook gewoon als enige op kop met 9 punten. Doen het gewoon erg goed. Dat verhaal is duidelijk. En om aan te haken moest Ajax wel. En ja, Ajax ging ook fel en goed van start. Werd wat in het zadel geholpen door een hele snelle goal. Maar Vitesse, ja, of ze nou nog de wedstrijd van de week in de benen hadden, of dat zij ook gewoon toch wat rommelig aan dit seizoen begonnen zijn. Vorige week thuis ook al met 3-0 van Willem II verloren. Maar goed, Ajax deed wat het moest doen. heeft ook de kwaliteit. Had een bank, geloof ik, van 40 miljoen zitten. Om enig idee te geven. Dat is veel groter dan de begroting van bijna alle andere clubs. Mm. Dus waren het ook wel aan hun stand verplicht. Deden het. En je ziet nu ook na 3 weken. Het eerste blokje zit erop. Want we gaan natuurlijk met het Nederlands elftal voetballen de komende 1,5 week. En dan zie je dat PSV de leiding heeft. En Ajax tweede staat. En een aantal andere ploegen daar ook. Maar dat zal wel het beeld van dit seizoen worden. Die twee gaan het toch echt wel weer uitmaken, hoor. Maar ook het beeld op dit moment. Iedereen gaat er vanaf de eerste seconde echt vol in. Vol gas. En het gaat gewoon 90 minuten door. Ja, dat is echt inderdaad wat opvalt tot nu toe dit seizoen. De wedstrijden worden met een hoge intensiteit mensen gespeeld, zeggen veel mensen. Dat is mooi, hoor. Dat hoort bij sport. Dat mag ook. En dat mag je misschien eigenlijk ook gewoon verwachten van voetballers, dat ze er week in week in uitgaan. Maar je ziet ook wel wat mensen over de schreef gaan. Gisteren was er een wedstrijd Heracles tegen NEC. Die wel 4-5 keer dat je denkt, waar hebben we het over? En waarom is het allemaal te half ontspoorde? Rode kaart, heel veel gele kaarten. Nog een aantal andere rode kaarten op de velden. Dus het is wel duidelijk dat hier en daar wat over de grens gegaan wordt. Op zich is intens spelen goed, maar binnen de grenzen spelen, dat zal ook wel moeten. En ja, blijkbaar zijn de belangen hoog, of misschien toch door de wat langere stilstand hier en daar dat men heel graag wil. Maar het is inderdaad een opvallend beeld dat er met een hele hoge intensiteit gespeeld wordt. Aan de andere kant kon het Nederlands voetbal dat ook wel een klein beetje gebruiken, want we zijn een beetje schone broeken voetballers. Dus op zich is het een ontwikkeling die we wel kunnen toejuichen. Ja, een beetje peper kan nooit kwaad. Dankjewel, Tom van het Hek. Jim Crouch, Bad Bad Leroy Brown. En als u aan- of opmerkingen heeft over dit programma, als u denkt, waar in hemelsnaam is Jurgen van den Berg gebleven, of als u denkt, wat doet Simone het slecht, of juist heel goed, of wat doet Kirsten het goed, of juist heel slecht, kunt u natuurlijk terecht op onze hashtag R1JN of appen in de Radio 1-app. Hallo. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals bloemkool voor maar 99 cent en Wapenaar 48 plus kaasplakken. 1 plus 1 gratis, ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. NPO Radio 1. 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. In Kabul is een aanval met raketten uitgevoerd op het vliegveld. Een anonieme legerbron zegt tegen persbureau Reuters dat er minstens 5 raketten zijn afgevuurd die zijn onderschept. Getuigen vertellen tegen persbureau AP dat er inslagen zijn geweest in de buurt van het vliegveld. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In het eerste televisiedebat tussen de Duitse lijsttrekkers ging vooral CDU-leider Laschet in de aanval. Zijn partij stond er nog nooit zo slecht voor in de peilingen. De andere lijsttrekkers waren SPD-leider Scholz en Baerbock van de Groenen. Er werd onder meer gedebatteerd over Afghanistan, het coronabeleid en sociale ongelijkheid. Cuba heeft voor het eerst inwoners ingeënt met een coronavaccin uit het buitenland. China heeft een partij Sinopharm-vaccins gedoneerd. De inwoners van een Cubaanse regio krijgen eerst 2 prikken met Sinopharm. Daarna krijgen ze nog een dosis van een Cubaans vaccin. Dat land is hard getroffen door de pandemie. Bij een overval op een hotel in Bad Hoeverdorp is vannacht een bewaker neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie heeft met onder meer een helikopter gezocht naar 2 verdachten. Of ze iets hebben meegenomen is niet bekend. In de Australische deelstaat New South Wales zijn bijna 1300 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. De deelstaat zit al weken in een strenge lockdown. Wat voor weer wordt het deze week? We vragen het aan Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, wat gaat het worden? Ja, nou, het ziet er in ieder geval een stuk vriendelijker uit dan de afgelopen dagen. Hoewel we wel bewolkt starten vandaag. En dat betekent dat veel mensen denken van, nou, zou het allemaal nog wel goed komen? Nou, ik denk het wel, want uiteindelijk van het noorden uit moet de zon steeds beter gaan doorbreken en wordt het vriendelijker. Het zal vandaag niet overal droog blijven, want in het zuidoosten blijft een enkel spatje regen mogelijk. Maar de hoeveelheden zijn en blijven zeer beperkt. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. En de rest van de week? Ja, die wind die blijft voorlopig wel een beetje uit het noorden waaien. Dat betekent niet dat de temperaturen meteen omhoog gaan. Het blijft zo'n 20 graden, net iets meer, tot lokaal zo'n 22 graden aan toe voor de komende dagen. En daarbij hebben we morgen vrij veel zon. Maar we kunnen wel met laaghangende bewolking en nevel of mist starten die in de nacht is gevormd. Dat zal weer oplossen en dan is het dus vriendelijk en droog. En datzelfde geldt ook wel een beetje voor de woensdag, hoewel dan er wel weer wat meer wolken overtrekken. Maar ook dan is het gewoon droog. Later in de week gaat de wind wat draaien naar een meer zuidoostelijke richting. En zo richting het weekeinde zouden temperatuur dan wel weer eens wat kunnen oplopen. Dat is mooi nieuws. Dankjewel, Marco. Gaan we naar Wijnand Zwaan voor de ANWB verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen gaat het nog wel goed op de weg. We zien wel een paar kleinere problemen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar wordt een kapotte auto geborgen bij Hoofddorp. Daar staat nu 8 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Aan de noordkant van Amsterdam staat file voor de Koentunnel vanaf Landsmeer met een kwartier oponthoud. De A16 is weer vrij na een ongeluk bij Dordrecht richting Rotterdam. Daar lost de file snel op. Wat langer is de file juist geworden bij de Haringvlietbrug op de A29 naar Rotterdam. Vertraging is daar nu 10 minuten. En daarachter staat ook file op de A59 tussen Feyenaard en knooppunt Hellehadsplein. En daar is het oponthoud nu 20 minuten. Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Twijfel je over je zicht? Kom dan langs voor een goed zichtgesprek, inclusief gratis oogmeting. Maak een afspraak op pearl.nl. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Bestel nu bij mobiel.nl een KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21. Tijdelijk voor een superscherpe prijs. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Het ministerie van Volksgezondheid wil dat eetstoornissen eerder worden opgespoord en heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd. Vandaag komen betrokkenen aan het woord tijdens een hoorzitting. En daar is ook aandacht voor een vrij onbekende eetstoornis die 150.000 kinderen treft, genaamd ARFID. Rita Maris heeft 2 kinderen die aan deze ziekte lijden en schreef inmiddels 2 boeken over. En ze is ook ambassadeur namens de patiëntenvereniging WEET, heet die vereniging. Mevrouw Maris, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ziektes als bulimia en anorexia, die kennen de meeste mensen wel. Van ARFID had ik zelf nog nooit gehoord. Wat is het voor aandoening? Nou, je spreekt van ARFID als er sprake is van een selectieve vermijdende voedselinnamestoornis. Of dat is zeer restrictief eten. Want ARFID is de afkorting van Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. En dat zegt dus eigenlijk een vermijdende voedselinnamestoornis. En dan wordt er heel weinig of selectief gegeten. Want u heeft zelf 2 kinderen die eraan lijden. Hoe gaat dat bij u thuis? Kunt u dat schetsen? Nee, eten is eigenlijk altijd een probleem. Er ligt altijd wel een bepaalde lading op eten. En als ik nou kijk naar onze oudste zoon, die is met succes dan behandeld bij SciCentra. Die behandelt deze eetstoornissen. En onze jongste zoon, ja, daar zitten we nog middenin. Als je nou kijkt, 's morgens eet hij nog babypap. Hij is inmiddels 7 jaar. Hij eet babypap voor een kindje van 6 maanden. En 's avonds eet hij ook een overritpotje in 1 smaak. En het is echt maar een handjevol producten en daar komt niks nieuws in. En als je dan ook vraagt, hoe ziet dat eruit als hij iets nieuws moet leren? Nou, dat gaat echt heel lang duren. Dan spreek je zeker over een jaar voordat hij een nieuwe smaak durft te proeven. Alleen de pech is dat je dat ook weer snel kwijt kunt raken. Als je bijvoorbeeld een vakantie hebt en de structuur verandert, dan kan je wat je geleerd hebt weer kwijtraken en kun je na de vakantie weer van vooraf aan beginnen. Maar hoe beïnvloedt dat uw gezinsleven? Ja, eigenlijk op alle fronten. Ik zijn natuurlijk net met vakantie achter de rug. Vandaag de scholen weer beginnen. Op vakantie gaan, dat is al een probleem. Je gaat met kratten vol met het eten wat degene die een eetstoornis heeft, vertrek je. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet eens kunnen. Want veel patiënten die krijgen zonder voeding. En ja, dat is gewoon heel moeilijk om daarmee op vakantie te gaan. Daar beïnvloedt het. Maar ook als je uit eten, dat is ook al geen optie voor kinderen met een eetstoornis. Een dagje uit is gewoon heel lastig. Als onze zoon bijvoorbeeld pap eet, nou ga dat maar eens ergens laten opwarmen. Je komt het eigenlijk op heel veel fronten tegen. En wat patiënten en hun ouders gewoon heel veel tegenkomen, is het onbegrip. Pas vertelde een moeder, wij willen dan, we hebben nog meer kinderen, we willen met ons gezin uit eten. Wij geven aan, ons kind neemt zelf eten mee, want eet niks anders. Nou, daar is bij heel veel restaurants geen begrip voor. Dus is zo'n kind daar niet welkom als het niet eet. Het komt gewoon op veel punten voor. En bij ons is het eigenlijk dat die wekelijks therapie krijgt, meerdere malen. Maar er zijn ook heel veel kinderen die opgenomen zijn in een eetkliniek en daar dus de hele week door van huis zijn. En is ook bekend hoe ARFID ontstaat? Speelt er wellicht een erfelijke factor mee? U heeft 2 kinderen die aan deze ziekte lijden? Ja, het kan zijn dat het inderdaad genetisch bepaald is. Dat kan ook komen doordat er sprake is van autisme. En binnen een gezin kan het vaker voorkomen. Maar het kan op verschillende manieren ontstaan. Je hebt bijvoorbeeld een groep, een subtype die geen interesse in eten heeft, of ook heel weinig eet, die geen hongerprikkel ervaren. Deze groep, is het ook heel lastig om de noodzaak van eten in te zien. Want als je geen hongerprikkel ervaart en je bent bezig met je dagelijkse dingen, dan neem je geen tijd om te eten. Dus deze mensen vergeten te eten. Je hebt een groep die autisme heeft. Dat is een hele grote groep. En die hebben last van zintuigelijke overprikkeling. En dan hebben ze moeite met de geur, de kleur, de smaak en de structuur van eten. En je hebt ook een groep die door een trauma ARFID heeft ontwikkeld. En je kunt dan... je kunt ook kinderen hebben die zonder voeding afhankelijk zijn. Mm. Denk aan kinderen die te vroeg zijn geboren. Die krijgen zonder voeding. En de overstap van zonder voeding naar normaal eten is vaak problematisch. En ja, deze groep vindt het gewoon, heeft de fase om te leren kauwen overgeslagen. Dus het is gewoon heel moeilijk om dan van zonder voeding af te komen en vast voedsel te gaan eten. Hoe komt het dat deze ziekte zo onbekend is? 150.000 kinderen, dat vind ik nogal wat. Ja, en niet te vergeten 130.000 volwassenen die dit ook hebben. Dat is eigenlijk een grote vraag. Waarom is dit onbekend? Want sinds 2013 staat het in de DSM-5. Dus je zou zeggen... Is het toch een beetje een taboe? Handboek. Er wordt nu op dit moment nog heel veel gedacht dat het een opvoedprobleem is. En dat ouders niet stellig genoeg zijn geweest in het aanbieden van eten, in het volhouden het eten aan te bieden. En dat is echt een misverstand. En de mensen die ik voor mijn boek heb geïnterviewd, dat zijn veel wetenschappers, mensen die hier dagelijks mee bezig zijn om meer kennis te vergaren over deze eetstoornis, die zeggen ook dat moet er echt van af. Het is niet de schuld van ouders. Er kan wel sprake zijn van samenhang van factoren, waardoor het versterkt wordt. Maar het is in de eerste instantie nooit de schuld van ouders dat deze kinderen ARFID ontwikkelen. Maar u gaat nu naar de Gezondheidsraad. Is dat toch een doorbraak? Absoluut. Dat is eigenlijk voor het eerst dat er aandacht is voor ARFID. Het heet niet voor niks het ondergeschoven kindje onder de eetstoornissen. Dus dat er nu aandacht voor ARFID is, dat betekent voor de patiënten een stukje erkenning. Dank u wel voor dit gesprek, Rita Maris. En dat advies van de Gezondheidsraad wordt in de loop van volgend jaar verwacht. Ja, de mbo's en de hogescholen die beginnen vandaag weer met lesgeven. Ze mogen weer voor het eerst sinds de coronacrisis begon alle studenten tegelijk ontvangen. Ook hoeft de 1,5 meter niet meer te worden aangehouden. Verslaggever Vincent van Rijn is bij de Hogeschool in Holland in Den Haag. Vincent, staat er al een rij studenten voor de deur te trappelen? Nee, dat nog niet. Het is nu nog rustig hier in de grote ontvangsthal van de hogeschool. Rond 8:30 dan komen de eerste studenten. En sinds mei konden studenten alweer 1 dag per week naar de hogeschool komen. Maar nu mag dat weer gewoon op alle dagen. En hier op de hogeschool studeren ruim 2500 studenten. Er zit onder andere een PABO en opleidingen als communicatie en businessstudies. En ik sta hier samen met de collegevoorzitter Bart Combé. Goedemorgen. Goedemorgen. En is dit eigenlijk een feestelijke dag voor de hogeschool? Ja, we hebben er ontzettend veel zin in. En je kunt je wel voorstellen dat studenten en docenten er naar hunkeren werkelijk om elkaar weer te kunnen ontmoeten en weer op locatie te zijn. Dus dat is een heel feestelijk moment. En natuurlijk de start van het nieuwe studiejaar is altijd heel erg leuk. En je verwelkomt ook weer nieuwe studenten die dit jaar met hun studie beginnen. Dus we zijn heel blij dat dat weer echt hier op locatie kan. Ja, en als studenten hier dan zo binnenkomen, zie ik hier een soort allemaal ballonnen hangen, maar ook een flinke doos zelftesten. Ja, het is natuurlijk feestelijk ingericht, hè, om ook het feestje een beetje te vieren. Maar we hebben natuurlijk allerlei maatregelen om het op een nette, veilige manier voor iedereen te laten gebeuren. Dus het eerste wat je ziet als je binnenkomt, zijn zelftesten. Die worden uitgereikt, die zijn ook al toegestuurd eerder. Dus iedereen heeft er 2 thuis gekregen. Maar als die dan op zijn, dan kun je hier nieuwe halen. En we vragen ook aan studenten om 2 keer per week zelf te testen. Het is niet verplicht. Nou, heeft u enig idee of dat ook gebeurt of gaat gebeuren? Nou, we spreken iedereen erop aan en we roepen iedereen op om dat ook echt te doen. Dus we hopen dat zoveel mogelijk studenten daar gehoor aan geven. Ja. En zijn alle vakken bij de hogeschool nu weer offline, dus in het echt, met docenten? Of zijn er ook nog vakken online? Want we hoorden eerder op de ochtend dat bij 5 mbo-instellingen dat nog het geval is. En de Tweede Kamer wil eigenlijk alles weer offline hebben, dus niet meer achter de computer. Ja, we hebben natuurlijk in de afgelopen 1,5 jaar corona wel wat geleerd van die tijd. En we hebben ook geleerd wat er van het online onderwijs werkt en wat er niet werkt. En sommige dingen van het online onderwijs zijn eigenlijk best wel prettig en effectief. Voor studenten is het soms best wel prettig om bijvoorbeeld een college nog thuis na te kunnen kijken. Of om het op het tijdstip dat je dat zelf wil te volgen. Dus sommige van die dingen waarbij dat werkt, dat blijven we online doen. Maar de meeste dingen waarbij bijvoorbeeld interactie nodig is, waarbij je projecten samen doet, waarbij je wat andere uitleg nodig hebt, dat doen we natuurlijk offline. Maar delen van het onderwijs worden nog online gedaan, omdat het beter is. Maar is dat ook een soort verkapte bezuiniging? Nee, in geld maakt dat eigenlijk helemaal niks uit. Dat is niet goedkoper. Want ik kan me voorstellen, dan kun je veel meer studenten iets achter de computer laten volgen dan dat er 1 docent met bijvoorbeeld 15 studenten in een lokaal zit. Nee, dat soort overwegingen spelen geen enkele rol. Het gaat echt om de kwaliteit van het onderwijs. En welke activiteiten kun je nou het beste doen? En het leuke is dat corona ons natuurlijk wel heeft helpen nadenken opnieuw over wat is nou de beste didactiek? Welke vormen werken nou het beste? Nou, die kennis die nemen we mee naar de inrichting van het nieuwe studiejaar. Ja, als we zo even door de gangen lopen, want we gaan even naar een lokaal lopen. Ja, nou, we kunnen hier lopen naar waar de studenten ontvangen worden. Er komen natuurlijk straks heel veel eerstejaars komen binnen. En dan zijn er allemaal introductieactiviteiten. Nou, hier lopen we door een grote ruimte waar die studenten, het ziet er ook feestelijk uit. Ja, partytafels en buiten een grote tent. En buiten staat een grote tent, dus we zorgen ervoor om het veilig te doen. Gebruiken we zoveel mogelijk ook die buitenruimtes. Nou, grote tenten erover, dus daar kunnen we veel studenten ontvangen. En daarna gaat het onderwijs natuurlijk gewoon in de lokale verder. Dat hebben we natuurlijk ook helemaal op een andere manier ingericht. Want het mag weer zonder anderhalve meter restrictie. Dus dat betekent dat we al onze gebouwen weer hebben moeten omgooien. De inrichting opnieuw hebben moeten doen. Alle tafels er weer in? Tafels zijn veranderd, looproutes zijn veranderd. De manier hoe je lokale inricht is natuurlijk helemaal veranderd. We zorgen er ook voor dat sommige lokalen ingericht zijn voor hybride onderwijs. Dus dat betekent dat studenten het hier in het lokaal kunnen volgen. Maar ze zouden het ook, als ze dat willen, vanuit huis kunnen volgen. Goed. Bart Combé, dank. Succes vandaag met alle studenten. Ja, het is nu nog rustig in de gangen, maar over een half uurtje zal het waarschijnlijk totaal anders zijn. Dankjewel, Vincent van Rijn in Den Haag. We gaan nog even door over die mbo's. Een aantal mbo-instellingen is ondanks de coronaversoepeling in het onderwijs toch van plan om door te gaan met online lesgeven. Volgens de Volkskrant gaat het om 5 mbo-instellingen. Ik praat erover met Jan Ernst van Driel van het Deltion College in Zwolle. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent een van die 5 mbo-instellingen die heeft besloten om vanaf het nieuwe schooljaar, dat is dus vandaag, toch door te gaan met online lesgeven. Het gaat om een deel van het onderwijs. Waarom hebben jullie dat besluit genomen? We hebben uitgebreid onderzocht vorig jaar hoe het online onderwijs is ervaren door onze studenten en docenten. En een groot deel daarvan die zei van nou bewaar de positieve elementen uit het online onderwijs en neem die mee naar de toekomst toe. En dat is een van de redenen waarom wij gezegd hebben dat wij ook online onderwijs, of eigenlijk praten we liever over hybride onderwijs, omdat de praktijkvakken natuurlijk altijd offline zijn, dat wij hybride onderwijs echt willen doorzetten. En om welke vakken gaat het dan? Dat gaat in de volle breedte. Zoals de man hiervoor net aangaf, hebben wij ook ons lokale ingericht met de mogelijkheid om ook op afstand les te kunnen volgen. Dat hebben we natuurlijk ook gedaan omdat we nog vrij onzeker zijn over welke mate het onderwijs nog door kan gaan het komende jaar. Dat mochten we weer moeten afschalen op wat voor reden dan ook. Dat we in staat zijn ook op afstand onze lessen door te laten gaan. Nou, ik dacht dat juist heel veel kritiek was op dat online onderwijs. Studenten wilden juist fysiek onderwijs. En u zegt nee, we gaan gewoon door. Nou, we gaan nog steeds gewoon door. En juist vandaag weer gelukkig met volledig fysiek onderwijs. Maar er zijn wel degelijk onderdelen die je online kan blijven behouden. En waar ook de studenten tevreden over zijn. Om een klein vergelijk te geven, het is eigenlijk bijzonder dat ieder moment van de dag dezelfde docent dezelfde stof staat te vertellen aan de klas. Je kan natuurlijk ook omdraaien. En wij noemen dat in het onderwijs flip in the classroom. Waarbij de beste docent online iets vertelt over hoe iets in elkaar zit. En dat vervolgens in de klas daar verder over doorgesproken wordt om de begeleiding van docenten. En deze vorm van onderwijs die doen we al veel langer. En is past ook wat meer bij de wijze waarop onze studenten gewend zijn te leren. En het aspect het mentale welzijn, het zou leiden tot leerachterstanden dat online lesgeven. De onderwijsraad heeft ook zorgen geuit. Wat vindt u daarvan? Ja, leerachterstanden zaten met name aan de praktijkkant. Mm-hmm. En niet zozeer aan omdat er weinig praktijk of te minder praktijk gegeven kon worden. En wij praten liever over leefachterstanden. De vakken waar met name waar achterstand ontstond zijn in de praktijkvakken en de stageplaats. Omdat die natuurlijk ook afgeschaald werden vorig jaar. En zien de docenten dit allemaal zitten? Wij doen dit altijd in overleg met docenten en met teams. En daar is uiteraard zijn er verschillende docenten die ook heel verschillende vakken geven. En het ene vak leent zich er beter voor dan het andere vak. Gaan we dit vaker zien bij de mbo's? Dus het gaat nu om 5 mbo's. Verwacht u dat dit zich gaat verspreiden over de andere instellingen? Nou, volgens mij als we naar de wereld kijken zien we daar een ontwikkeling gaan die dit niet meer tegengaat. Waar het om gaat is of je op de juiste wijze deze middelen dat zij net kan inzetten om onze studenten verder te helpen. En zolang dat het geval is, zal het zeker toenemen. Jan Ernst van Driel van het Deltion College in Zwolle. Een van die 5 mbo-instellingen die dus toch deels doorgaan met het online lesgeven. Kijken we naar sportmedia. Zeg ik dat goed, ja? Ja, tranen bij AZ-speler Teun Koopmeiners gisteren na de wedstrijd tegen Heerenveen. Niet omdat hij met zijn club de eerste competitiezege van het seizoen boekte, maar omdat hij de club gaat verlaten. Koopmeiners speelde 13 jaar voor AZ en maakt nu de transfer naar het Italiaanse Atalanta Bergamo. Koopmeiners hield het voor de camera's van ESPN niet droog. Ja, nee, daarom is heel bijzonder. 13 jaar bij de club. Dat je dan nu eindelijk een stap aan maakt, is mooi. De tranen komen, hè? Ja. Nou, Koopmeiners tekent voor 5 jaar bij Atalanta. En vandaag begint in New York het tennistoernooi US Open. Voor de Volkskrant reden om de Amerikaan Riley Opelka onder de loep te nemen. Opelka is een opvallende verschijning in de tenniswereld. Niet alleen vanwege zijn lengte, hij is 2,11 meter, maar ook vanwege zijn daden. Opelka steekt de draak met critici, ontwerpt zijn eigen kleding en hij geeft om de fans. Zo regelde hij toegangstickets voor een wanhopige fan die zich in de schulden stak en in zijn auto moest slapen om proftoernooien te kunnen bezoeken. En ook doneert hij $100 per ace aan onderzoek naar ruggenmergletsel. In de buitenlandse sportkranten siert maar één man de voorpagina's, Lionel Messi. De Argentijn maakte gisteravond zijn langverwachte debuut voor Paris Saint-Germain na 21 jaar bij Barcelona te hebben gespeeld. En halverwege de tweede helft viel hij in op bezoek bij Stade de Reims. Messi, hier gaan we, kopt de Franse sportkrant L'Équipe. En de Spaanse krant Marca heeft het over een historisch moment. De Britse tabloid The Sun viel op dat Messi amper aan de bal kwam in de 24 minuten dat hij op het veld stond. Maar die enkele keer dat hij de bal wel had, liet hij gelijk zien wat hij kan. De Paris Saint-Germain won de wedstrijd met 2-0. Messi scoorde nog niet. Dat het een historisch moment was gisteravond bij het debuut van Messi viel ook Stade de Reims doelman Jrajkovic op. Want na het laatste fluitsignaal haalde hij zijn zoontje op van de tribune en vroeg aan Messi of hij met hem op de foto mocht. Messi vond dat geen enkel probleem en poseerde met het ventje in zijn armen. En die foto gaat inmiddels de hele wereld over. Ja, heel schattig ziet dat er allemaal uit. We gaan naar Wijnand Zwaan, verkeersinformatie. Ja, het gebeurt niet al te veel op de weg. We zien wel flink wat vertraging bij de Haringvlietbrug op de A29 naar Rotterdam. Er staat file vanaf Willemstad met 10 minuten oponthoud. En daarachter loopt het vast op de A59. Tussen Feyenaard en knooppunt Hellegatseplein is het oponthoud een half uur. Vanuit Zierikzee op de N59 staat ook file tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatseplein 3 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. Dankjewel. Het is 9 minuten voor 8. In de tv-serie Being Serena krijgen we een zeldzaam inkijkje in het privéleven van toptennisser Serena Williams. De serie volgt haar zwangerschap en haar comeback in het tennis op het allerhoogste niveau. En het is vandaag allemaal te zien op Discovery+. Contact met voormalig toptennisser en inmiddels sportcommentator Christy Bogert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft de allereerste aflevering al gezien. Wat viel het meeste op? Nou, wat opvallend is, normaal gesproken is Serena best wel een afstandelijk iemand. In persconferenties laat ze nooit het achterste van de tong zien. En hier zie je echt de camera's super dichtbij. In huis, in haar reilen en zeilen, zeg maar, binnen de familie. En inderdaad, het moment wordt eigenlijk opgepakt in de documentaire dat ze weet dat ze zwanger is. Wat een beetje een verrassing was. En dan, ja, je komt helemaal, wij spreken, tot in de verloskamer. Ja, dat is best wel bijzonder. Dat zie je natuurlijk niet veel. Ze laat echt heel veel van zichzelf zien. Ze stelt zich heel kwetsbaar op. En dat is niet des Serena's, om het zo maar te zeggen. Nee, eigenlijk niet. Want degene die er natuurlijk volgen ook qua resultaten en hoe ze op de baan verschijnt, ze heeft natuurlijk een bepaalde attitude waar ze vaak, wij spreken, al 3-0 voor staat als ze de baan opkomt tegen heel veel speelsters. En hier merk je toch eigenlijk ook wel de kwetsbaarheid. En laat ze toch ook regelmatig weten van, hè, er wordt op een gegeven moment gevraagd van, ja, ben je nooit bang? Nou, ze is opgegroeid in een wijk waar de criminaliteit heel hoog was. Daar was ze heel bang, bijvoorbeeld als kind. Maar ook van het verwachtingspatroon. Toen bleek dat ze natuurlijk heel erg goed was op jonge leeftijd. Daarna was ze vaak bang vanwege, ja, dat ze natuurlijk ouder was en eigenlijk alles maar behoort te winnen. Dat is een soort van zelfsprekendheid als ze meedoet. En nu heeft ze eigenlijk een hele andere angst die ze dan uitspreekt. Dat is eigenlijk de gezondheid van haar kindje. En ja, dat is een behoorlijke kwetsbare opstelling die je van haar ziet. Ja, want een van die momenten ook in de documentaire is wanneer ze vaker praten over haar angsten. Laten we heel even luisteren. People ask me, have I ever been afraid on a tennis court? I laugh. Of course I've been afraid on the tennis court. When I was younger, going against big stars. When I was older, and all the expectations that came with that. The fear of failing, it's always there in one form or another. Right then, I was just afraid my baby wouldn't be healthy. Right then, I just wanted to bring my baby home. Ja, hier gaat het dus inderdaad over die zwangerschap en over hoe moeilijk ze het vond. Inderdaad, zou mijn kindje gezond toch zijn? Laten we het even hebben over haar carrière. Op de tennisbaan heeft ze echt een killermentaliteit. U hebt zelf tegen haar getennist. Hoe was dat? Ja, wat ik net al zei, ze heeft een bepaalde houding op de baan waar je, ja, dat is voor sommigen is dat wat, komt dat wat agressief over, maar het is ook wel bewonderenswaardig dat je zo'n ontzettend lange carrière kan hebben en dat je ook nu nog steeds op deze leeftijd nog altijd natuurlijk tot de titelkandidaten gerekend kan worden. En ze is natuurlijk begonnen in een beetje in de schaduw van Venus toen ik tegen haar speelde bij de Olympische Spelen. 2000 was dat alweer. Toen was Venus Williams nog de nummer 1 en zij zat daar net eigenlijk achter. En hoe dat omgedraaid is en wat ze eigenlijk heeft betekend ook voor het damestennis op haar leeftijd nog steeds is zo ongelooflijk bijzonder. Ik kan me goed herinneren dat in mijn tijd, als je ongeveer 30 was, nou dan moest je toch eigenlijk als vrouw toch zeker wel stoppen. Want ja. Dan lag er een ander leven voor je. Ja. Ja, en daar heeft zij natuurlijk ook wel mee afgerekend. En natuurlijk zijn er ook andere voorbeelden van speelsters die een kindje krijgen en daarna toch nog hun sportcarrière kunnen voortzetten. Maar de wijze hoe zij dat natuurlijk gedaan heeft en hoe dicht ze ook de camera's laat komen in die comeback na de geboorte is echt opvallend. Want ze is vrij snel teruggekeerd, hè? Ja, heel vrij snel teruggekeerd na die zwangerschap. Ja. Ik denk wel dat ze daar de fout gemaakt heeft om iets te snel terug te willen. Want de wil was dermate groot dat ze was in januari 2017 kwam ze erachter bij de Australian Open dat ze zwanger was. En eigenlijk had ze al de wens om 2018, een jaar later, Australian Open alweer te spelen. Daar heeft ze wel verwoede pogingen toe gedaan. Maar ik denk wel dat ze daar ietsje meer schade heeft opgelopen lichamelijk. Dus wat meer blessures heeft opgelopen. En ook misschien mentaal is dat niet de juiste keuze geweest. Want die onaantastbaarheid die ze had, die was ze toch wel een beetje kwijt. Zeker in het begin ook van die comeback. Daar heeft ze denk ik een keuze gemaakt om ietsje te vroeg terug te keren. Ja, want ze wil steeds. De honger was groot. Ja, precies. De honger is groot. Ze wil die 24e Grand Slam winnen, maar het lukt maar niet. Nee. En dan gaat nu de tijd natuurlijk gaat wel een beetje in de nadeel spelen. Ze is 39. Het herstellen iedere keer natuurlijk na wedstrijden, na zware trainingen, dat gaat steeds moeilijker worden. En super teleurstellend, want de allergrootste kans was natuurlijk dit jaar Wimbledon. Mm-hmm. Dat is haar ondergrond eigenlijk waar ze de meeste kans op maakt. Als tweede de US Open, die natuurlijk vandaag dan van start gaat. Ja, en een hamstringblessure, een scheur in de hamstring, zit dus nog steeds in de weg. En kan ze dus weer niet meedoen. Ja, het volgende Grand Slam is pas weer januari in het nieuwe jaar. Dus de vraag is, ja, gaat dat lukken? Dat is echt, het is heel dichtbij. U bent de kenner. Gaat het lukken? Gaat ze die 24e Grand Slam ooit nog winnen? Want er zijn zoveel kapers op de kust inmiddels. Klopt. Ja, het begin van dit jaar werd me het ook gevraagd. Toen zei ik van, nou, het is een vrij grote kans dat het misschien dit jaar nog wel gaat lukken. En dan Wimbledon of eventueel de US Open. Ik zie het nu persoonlijk iets somberder in. Maar ze heeft vaker voor verrassingen gezorgd. Dus wie weet. Het is een hele grote wens van haar. En inmiddels ook wel van best wel veel tennisliefhebbers hoor dat het gaat lukken. We gaan het zien. Christy Bogaert, dank. Bij die nieuwe tv-serie dus over Serena Williams op Discovery+.

naar de Golf van Mexico. En het gevaar is nog wel dat dat zoveel water gaat zijn dat de rivier alsnog buiten zijn oevers kan gaan treden en dat de delta van die rivier dus alsnog echt kan gaan overstromen. Hè. Zo kan die storm nu ook via de achterdeur, zoals het hier nu wordt genoemd, nog voor flinke schade gaan zorgen. Dus het verhaal op dit moment is, de eerste klap was onvoorstelbaar hard. Deze storm is echt geen pretje, maar vooralsnog houdt het getroffen gebied zich redelijk goed staande. En na de nacht hier, straks in jullie middag, later vandaag, zullen we echt weten hoe groot de schade is. Onze correspondent was dat in Amerika, Lucas Waagmeester. En ik praat nog even door over orkaan Ida met Jeroen Aerts. Hij is hoogleraar klimaat- en waterrisico's aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, orkaan Ida wordt veel vergeleken met orkaan Katrina, die in 2005 natuurlijk grote schade aanrichtte in New Orleans. Tegelijk lijkt de situatie niet zo erg als de situatie toen, hoorden we Lucas Waagmeester ook net zeggen. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, Lucas zei ook van nog eventjes wachten. Hè? Dus ja. Laten we even kijken van hoe het over een paar dagen is. Maar wat wel zo is, is dat tussen Katrina, precies overigens 16 jaar geleden, een soort verjaardag zou je bijna kunnen zeggen. Is er wel heel veel gebeurd. Hè? Er zijn die dijken aangelegd rondom New Orleans. Dus wat dat betreft is het daar veel beter beschermd ook. Ja, kunt u iets meer vertellen over die deltawerken, waar Lucas het ook heel kort even over had gehad, voor de kust van New Orleans? Hoe werken die? Wat doen die op dit moment? Ja, dus die deltawerken zijn eigenlijk bestemd om met name die zogenaamde stormvloed tegen te houden. Een stormvloed is een overstroming die wordt aangewakkerd door de wind. Dus de wind die duwt het water eigenlijk op richting de stad en dan kan het overstromen. En daarvoor hebben ze enorme dijken eigenlijk in het water voor de kust neergelegd om dat tegen te houden. Maar dat kan natuurlijk nog steeds betekenen dat via de achterkant, als het heel hard gaat regenen, iets erna, dat de rivieren die van achteren komen nog steeds wel delen van dat gebied overstromen. Ja, New Orleans wordt dus wel beschermd, maar het achterland niet. Hoe is dat te verklaren? Nou, niet alleen het achterland, maar Lucas Waagmeester had het ook over dun bevolkte gebieden. En ja. Toevallig in de voorbereiding van deze uitzending was ik even aan het lezen over een waddeneiland, Grand Isle, wat niet zo heel erg verder vandaan ligt. En daar is de dijk, of dijkje moet ik zeggen, want voor ons Nederlanders is dat helemaal niks, is de afgelopen anderhalf jaar drie keer helemaal kapot gespoeld. En dat is het schrijnende van de Verenigde Staten. Als er een grote ramp is, zoals Katrina, dan gaan ze wel wat doen. Dan wordt er inderdaad gelijk de schop in de grond. Maar alle andere gebieden, zeg maar, daar worden mensen toch redelijk aan het lot overgelaten. Wat ze daar hebben is een verzekeringssysteem. Dus mensen kunnen zelf wat doen. Maar eer de overheid echt gaat ingrijpen en echt gaat investeren in dat soort dun bevolkte gebieden, dat gebeurt gewoon bijna niet. En dat zal geen goedkope verzekering zijn? Dat is zeker geen goedkope verzekering. Dus wat je ook ziet is dat mensen die dat niet kunnen betalen, die dat gewoon ook helemaal niet hebben. Die leiden dan enorme schade en met alle gevolgen van dien. Ja, nou krijgen we als gevolg van de klimaatverandering de komende jaren waarschijnlijk te maken met veel meer regen, veel meer overstromingen. Wat betekent dat met deze toch naar Nederlandse maatstaven beperkte bescherming tegen het hoge water voor de VS? Ja, wij doen er onderzoek naar. We zijn nu ook naar een grootschalige studie voor de hele VS bezig om te kijken van hoe houdbaar is dat verzekeringssysteem nou eigenlijk? Nou ja, je voelt hem al aankomen. Mm. Dat is eigenlijk onhoudbaar. En er is nu al sowieso al een tekort in dat verzekeringssysteem van meer dan 20 miljard. Dus de overheid moet elk jaar sowieso bijleggen. Maar dat wordt veel groter door klimaatverandering. En eigenlijk kan je dat verzekeringssysteem alleen maar in hand houden als je ook grootschalig dijken gaat aanleggen om gewoon die schade omlaag te brengen. En anders kan nogmaals de overheid elk jaar alsnog dokken. Dus eigenlijk kan je veel beter als Amerika nu gaan investeren preventief om die overstromingen tegen te gaan houden, in plaats van altijd na de ramp maar weer rampenuitkeringen te gaan doen. En gaat men dat ook doen? Heeft u daar enig zicht op? Nou, ik heb echt heel erg veel in de VS gewerkt. En sommige wat meer grotere steden, daar zijn ze wel voor in. Met name als er al iets gebeurd is. Dus ik heb in New York bijvoorbeeld gewerkt en ook in Houston, naar Hurricane Harvey bijvoorbeeld. Mm. Daar gaan ze echt wel wat doen. Daar willen ze ook een beetje de Nederlandse aanpak meer gaan volgen. Maar in al die andere gebieden, ja, daar is die urgentie gewoon nog helemaal niet. Dus ik zie er toch wat, niet somber in, maar wel, het gaat echt heel erg langzaam, laat ik maar zo zeggen. Dankjewel. Jeroen Aerts, hoogleraar klimaat- en waterrisico's aan de Vrije Universiteit. Nieuws uit de kranten en andere media. Studenten gaan door de coronapandemie minder naar het buitenland, blijkt uit onderzoek van NUFIC, een organisatie voor internationalisering van onderwijs. Trouw schrijft erover. 2/3 van de studenten met buitenlandplannen zegt dat ze die hebben uitgesteld, geannuleerd of ingekort. Hoe groot de groep precies is, is niet duidelijk. Volgens de onderzoekers zijn er nog te veel onzekerheden rond het reizen. En ook is er angst voor studievertraging. Het kabinet begint een diplomatiek offensief om achtergebleven Nederlanders en Afghaanse helpers uit Afghanistan te halen. Het AD schrijft erover. De bedoeling is dat minister Kaag naar landen in de regio reist, in elk geval Pakistan, Turkije en Qatar. En Nederland hoopt zo samen met Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk de druk op te voeren op landen om mensen toe te laten die het lukt om over land Afghanistan uit te komen. De stikstofcrisis kan voor 2025 al opgelost zijn, zeggen deskundigen tegen NRC. De overheid moet wel dan de landbouwgrond onteigenen van boeren die dicht bij kwetsbare natuurgebieden zitten. En dat ligt politiek gevoelig, maar dat is eenvoudig in de praktijk te brengen, want er hoeft geen nieuwe wetgeving voor ontwikkeld te worden. En het lijkt erop dat Noord-Korea een nucleaire reactor weer heeft opgestart, schrijft de BBC. Volgens het VN-atoomagentschap wordt er weer koelwater afgevoerd, wat erop wijst dat de reactor weer actief is. In de reactor wordt plutonium gemaakt en dat wordt gebruikt bij de productie van nucleaire wapens. En woensdag gaan in België ook de middelbare scholen weer beginnen. Alle leerlingen mogen dan weer volledig naar school. De tijd van online les is dus in principe voorbij. Wel gelden er nog een paar coronaregels. Deze school in Hasselt verplicht bijvoorbeeld nog wel mondkapjes op het schoolplein, is te horen bij de VRT. Op de speelplaats in principe, als er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, mogen de mondmaskers af. Maar jullie zien dat de speelplaats smal is en lang is en we zitten met redelijk wat leerlingen. Dus ik heb er toch voor geopteerd om die eerste maand tot eind september de mondmaskers op te laten op de speelplaats. Ja, verder hoeven leerlingen eigenlijk geen mondkapje meer te dragen op school, behalve op de gang. Het is 7:15. We gaan even naar Wijnand Zwaan voor de situatie op de weg. Ja, het is de veranderde verkeerssituatie op de Haringvlietbrug die voor vertraging zorgt. Zoals verwacht op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom. Tussen Willemstad en de Haringvlietbrug staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Daarachter staat ook file op de A59 vanuit Zevenbergen. Vanaf knooppunt Sabina, daar is de vertraging nog eens 10 minuten. En vanuit Zierikzee op de N59, daar is het oponthoud 15 minuten. Alleen naar kantoor mogen als je gevaccineerd bent. Dat is nog taboe in Nederland, maar er is nu toch een Nederlands bedrijf dat vraagt van het personeel. Leaseplan. Lisa Schallenberg van de NOS Economieredactie zit hier voor mij in de studio. Goedemorgen, Lisa. Goedemorgen. Ja, wat vraagt Leaseplan precies? Ja, Leaseplan die wil terug naar kantoor, weer deels. Maar ze denken dat we toch moeten leren leven met het virus. Dat zeggen ze, hebben ze schriftelijk gereageerd op vragen van ons. En daarom vragen ze aan mensen die terug willen naar kantoor om volledig gevaccineerd te zijn. Er zijn wel uitzonderingen voor, voor medische of religieuze redenen. En andere verzoeken die bekijken ze per geval of dat mag. Ze zeggen wel, we controleren niet, want dat mag niet. En let ook op, zeiden ze, het is niet voor iedereen. Het is alleen voor mensen die terug willen naar kantoor. Is dit uniek in Nederland? Ja, het is wel een beetje uniek in Nederland om echt zo hard te zeggen van, we willen dat je gevaccineerd bent als je weer komt. Voor zover bekend gebeurt dat niet veel hier in ieder geval. In het buitenland hebben we wel echt plichten gezien bij Facebook of bij Google, maar bij Nederlandse afdelingen was dat dan toch steeds niet het geval. En Leaseplan is een multinational, actief in 32 landen, Nederlands hoofdkantoor, en ze doen dit wereldwijd en dus ook voor de 1000 Nederlandse werknemers. Ja, grote vraag natuurlijk. Mag dit überhaupt? Ja, hele moeilijke vraag. Leaseplan zelf zegt, ja, het mag omdat we niet controleren, want controleren, vragen of je gevaccineerd bent, dat mag niet. Ja, wij hebben over een vaccinatieplicht eerder deskundigen gesproken die zeggen, ja, dat is een, die denken dat juridisch niet lukt, omdat het een afweging is tussen lichamelijke integriteit enerzijds en gezondheid anderzijds. En die lichamelijke integriteit is toch wel heel zwaarwegend. Die zeiden van, ja, in de zorg bijvoorbeeld zou dat misschien wel uitlegbaar kunnen zijn, ja, omdat het met kwetsbare mensen is, maar echt bij een bedrijf bij autolease moet je misschien met een beter verhaal komen. Ja, het is ook de vraag of Leaseplan nou het verplicht of niet, omdat ze het vragen maar niet controleren. Dus dat is er ingewikkeld aan. Ja, het is een beetje juridisch onontgonnen terrein of het mag. Ja. Ja, aan de telefoon ook vicevoorzitter van vakbond FNV, Kitty Jong. Goedemorgen, u heeft meegeluisterd. Hoe kijkt de vakbond hiernaar? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, misschien even 2 dingen vooropstellen die wel belangrijk zijn. Kijk, als FNV zijn we zeer voor vaccineren. Denk dat het echt heel goed is om te doen. Het is ook solidair, dus het past ook bij ons. En we strijden natuurlijk al meer dan 100 jaar voor veilige werkplekken. Dat is onze core business. Maar goed, dat gezegd hebbende, daar gaat het hier eigenlijk niet over. Het gaat inderdaad erover of je als werkgever feitelijk je werknemer mag dwingen om zich te laten vaccineren. De noodwet is daar heel helder over. Verplichten mag niet, maar ook indirecte dwang mag niet. En of je het nou controleert of niet, tegen je werknemers zeggen, je mag alleen maar naar kantoor komen als je gevaccineerd bent, is een vorm van indirecte dwang. En wat ons betreft is dat glashelder. Daar ga je een grens mee over. Dat doe je niet. En ik denk dat het ook echt niet mag. En hoe nu verder dan? Wat moet het personeel nu doen? Nou ja, Leaseplan zegt daarnaast ook nog eens dat ze wel zo'n beetje klaar zijn met thuiswerken, zal ik maar zeggen. En dat we ermee moeten leren leven. Maar ook dat is natuurlijk nog niet helemaal uitgekristalliseerd. We praten op verzoek van de Kamer op dit moment in de polder ook over hybride werken. Het recht op werken waar je wilt, heet het formeel, is ingediend door twee Kamerleden, waarvan er één nu staatssecretaris is geworden. Dus, dus daar hangt het ook nog mee samen dat werknemers misschien uiteindelijk ook al het recht krijgen om gewoon thuis te werken. Dus wat dat betreft moet Leaseplan zich eens in gaan verdiepen in wat rechten van werknemers zijn. Laat natuurlijk onverlet dat het zeker een gecompliceerde vraag is. Kijk, we hadden vroeger een programma met Marcel van Dam, de achterkant van het gelijk. Ja. Nou, hier zou je een flinke boom over kunnen opzetten. Maar op dit moment is het gewoon een heldere zaak. Direct of indirect verplichten tot vaccineren mag niet. Dus op dit moment is de zaak eigenlijk helder. En ja, voor ons weegt heel erg zwaar, in acht nemende dat wij voor vaccineren zijn en een veilige werkplek, maar het weegt wel zwaar dat je hier zomaar de rechten van werknemers aan de kant zet en hen op deze manier onder druk zet. Maar gaat u dan werknemers helpen om wellicht naar de rechter te stappen, mensen die daar geen behoefte aan hebben of die daar helemaal geen zin in hebben? Ja, uiteraard. Leden die ons dat vragen, die gaan we begeleiden natuurlijk. Ja. En gebeurt dit meer? Krijgen jullie signalen van andere bedrijven die hier ook over nadenken of dit overwegen? Nou, we hebben wat meldingen uit de zorg gehad, maar eigenlijk herkennen werkgeversorganisaties dit ook niet. Ik praat daar natuurlijk regelmatig met werkgevers over, dus wat dat betreft begrijp ik het ook niet zo erg. De werkgeversorganisaties zijn ook tegen een vaccinatieplicht, direct en indirect. Kan het ook zijn dat werknemers zich veiliger voelen wanneer iedereen gevaccineerd is? Dat zegt Leaseplan natuurlijk. Een veilige werkomgeving willen we creëren. Nou, als FNV zijn we natuurlijk ook op tal van andere plekken, maar ook in coronatijd heel erg bezig geweest met veilige werkplek creëren. Dit is een groot maatschappelijk probleem feitelijk. Of wat is dan die veilige werkplek? Mm-hmm. Alleen de politiek, de Kamer, de democratisch gekozen regering en de Kamer zeggen allebei dat die druk, indirect of direct, dat wij daar niet aan beginnen in Nederland. Dus het is niet aan Leaseplan om op deze manier de veilige werkplek tot stand te brengen, als dat ook nog op andere manieren kan. Want dat is natuurlijk ook gewoon zo. We kunnen nog met maatregelen en we kunnen met thuiswerken, kunnen we het ook redden. Dus die vaccinatieplichten in het buitenland, dat ziet u in Nederland niet gebeuren? Dat zie ik in Nederland sowieso niet gebeuren. En als het wel gebeurt, gaan wij ons daartegen verzetten. Goed, dank u wel. Vicevoorzitter van vakbond FNV, Kitty Jong. We gaan naar de andere kant van de oceaan, want Haiti probeert weer op te krabbelen na de aardbeving van 2 weken geleden. Daarbij kwamen zeker 2200 mensen om het leven en raakten honderdduizenden mensen dakloos. Direct na de aardbeving richtte ook tropische storm Grace schade aan. Ik sprak eerder vanmorgen met Tim van Dijk. Hij is cameraman en als onafhankelijk journalist aan boord van het marineschip Zijner Majesteits Holland. Dit weekend ging hij op Haiti aan land en ik vroeg hem naar de situatie daar. De situatie op Haiti is vanuit de lucht gezien lijkt het mee te vallen. Alleen dat is schone schijn, want zodra je zeg maar het land oploopt, en dat heb ik vandaag gedaan in het kleine dorpje Baraderes, in de provincie Nipes, daar waar het epicentrum was, dan zie je dus wat de werkelijke omvang van deze schade is en van deze aardbeving is geweest. En dat is echt, dat is niet mis wat ik gezien heb. Noem eens wat. Wat heb je allemaal? Wat heeft een enorme indruk op je gemaakt?

De laatste hey was dat. Lumineers, ho, hey. Naast mij zit, nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik ga het toch even zeggen, ja. Oud-collega Niels Heidhuis. We hebben jarenlang samengewerkt. Zeker. En nu zit je weer hier. Hartstikke leuk. Wat gaat er zo besproken worden in Stand.nl? Ja, in Stand.nl gaan we het hebben over een artikel dat de Volkskrant vandaag publiceert. Navraag gedaan. 5 mbo-instellingen die hebben besloten om hun onderwijs gewoon deels online te blijven geven. Ja. En dat heeft voordelen, zeggen die mbo-scholen. Want daarmee kunnen we zorgen dat we juist andere vakken weer in kleinere groepjes kunnen geven. Er is natuurlijk ook daar sprake van een docententekort. Bovendien is het modern. Hè? Het sluit beter aan. Ja. Flexibele vormen van onderwijs sluit aan bij een arbeidsmarkt die ook om flexibele vormen vraagt. Maar dat besluit gaat wel in, lijkt het, tegen een motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen, waarin staat dat online les alleen bij hoge uitzondering mag plaatsvinden. Nou ja, is dit die uitzondering? Ja, wij spraken net met een school die zei van nou, het is heel modern en het gaat maar om een deel van het onderwijs. Ja. Dus maar ja, toch, is dat nou noodzakelijk? En is het eigenlijk ook wel de kwaliteit van onderwijs die de leerlingen mogen verwachten, scholieren mogen verwachten? De stelling is in elk geval, het is onwenselijk dat mbo's toch online les blijven geven. En zoals altijd kan iedereen meepraten. We zijn altijd op zoek wel naar mensen die ervaring hebben met deze vormen en fysieke vormen van onderwijs. Uiteraard, dat kunnen scholieren zijn, docenten. Iedereen die er verstand van heeft, kan bellen 0800 1101. En je kunt je standpunt kenbaar maken op stand.nl. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank, menselijke service. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. In Kabul is een aanval met raketten uitgevoerd op het vliegveld. Een anonieme legerbron zegt tegen persbureau Reuters dat er minstens 5 raketten zijn afgevuurd die zijn onderschept. Getuigen vertellen tegen persbureau AP dat er inslagen zijn geweest in de buurt van het vliegveld. Ruim 100 landen, waaronder de VS en de EU-lidstaten, melden dat de Taliban beloven om ook na morgen mee te werken aan evacuaties. Het zou gaan om evacuaties van buitenlanders en Afghanen met reispapieren, staat in een verklaring. De orkaan Ida, die in de Amerikaanse staat Louisiana aan land is gekomen, neemt in kracht af. Door de orkaan zitten 1 miljoen huishoudens nu zonder stroom en er is tot nu toe 1 slachtoffer gemeld. Cuba heeft voor het eerst inwoners ingeënt met een coronavaccin naar het buitenland. China heeft een partij Sinopharm-vaccins gedoneerd. De inwoners van een Cubaanse regio krijgen eerst 2 prikken met Sinopharm en daarna krijgen ze nog een dosis van een Cubaans vaccin. Dat land is hard getroffen door de pandemie. En Nederland heeft opnieuw goud gewonnen op de Paralympische Spelen. Kelly van Zon won bij het tafeltennissen haar 3e titel op rij. Marco Verhoef voor het weer. Wat heb je voor ons in petto, Marco? Nou, veel plaatsen op dit moment nog bewolking. Hier en daar schijnt al wel de zon. En die zon gaat het beter doen. Dat zal van het noorden uit steeds vaker gaan gebeuren. In het zuidoosten kan nog een druppeltje motregen vallen. Maar de hoeveelheden stellen vrijwel niets voor. En de temperaturen lopen vanmiddag op tot iets boven de 20 graden. Zo'n 1, 22 graden in het binnenland. Daarbij waait de wind matig uit het noorden tot noordoosten. Die ga je echt wel merken. Windkracht 3 tot 4. Maar het weerbeeld wordt dus in de loop van de dag wel steeds vriendelijker. En de dagen hierna? Nou, dat vriendelijke weer blijft wel, want het blijft de komende dagen droog. En daarbij schijnt de zon geregeld. Morgenochtend starten we hier en daar met wat nevel of mistbanken of laaghangende bewolking, maar dat lost op. En dan hebben we een dag met flinke zonnige periode en opnieuw zo'n 21 of 22 graden in het binnenland. Voor woensdag iets meer wolkenvelden, verder weinig verandering. En later in de week begint de wind wat te draaien naar een zuidoostelijke richting. Ja, en dan beginnen de temperaturen toch voorzichtig weer wat op te lopen tot wat ruimer boven die 20 graden. Dankjewel, Marco. Dan naar Wijnand Zwaan voor de situatie op de wegen. Nou, heel veel files staan er niet, dus die situatie is best gunstig. Aan de noordkant van Amsterdam staat wel file tussen Landsmeer en de Koentunnel. 3 kilometer op de A10 met 10 minuten oponthoud. Op de A29, daar veroorzaken de werkzaamheden bij de Haringvlietbrug file. Richting Rotterdam, het oponthoud vanaf Willemstad is zo'n 10 minuten. Op de N59 vanuit Zierikzee staat daar ook file vanaf Den Bommel. En hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. Je huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Zelf de kracht van zacht ervaren? Ga naar aquacel.nl voor een proefplaatsing bij u thuis. Het is weer een megaproces over liquidaties dat vanochtend begint. Leden van de inmiddels verboden motorclub Calo Wago staan terecht voor het uitvoeren van een reeks huurmoorden in het criminele circuit. De politie heeft 5 tips binnengekregen over de moord bij station Breukelen. Vorige week werd er op deze parkeerplek een Amsterdammer doodgeschoten. Verschillende media melden dat het zou gaan om een criminele afrekening. We dachten eerst van een vreemd soort vuurwerk. En achteraf bleken dat gewoon pistoolschoten te zijn geweest. De man die omkwam bij een schietpartij in Spijkenisse gisteravond is een man van 55 uit het Belgische Brasschaat. Hij werd in zijn auto onder vuur genomen. Mogelijk is de man het slachtoffer van een afrekening in het criminele circuit. Gedempte voetstappen in een straat in een nieuwbouwwijk in Den Haag. Een groepje van zo'n 8 leden van een arrestatieteam verzamelen zich bij de voordeur van een rijtjeshuis. Met een enorme knal wordt de voordeur uit de gevel geblazen. De mannen dringen het pand binnen. Het doel van die actie was primair om de 2 kopstukken van motorclub Calo Wago aan te houden. En dat is gelukt. De buren zijn ook wakker geworden van het lawaai. Ja, inderdaad. Ja, daar word je wel wakker van. Hè? Weet u wie daar woont? Ja, ik weet heel goed wie daar woont. Ja. Het zijn onze buurtjes. Hele lieve mensen. Ik ben er wel stil van. Ik hoop dat ze een verkeerd huis hebben. En zo niet? Ja, dan horen we het al. Ja. Je kan niet nog een voordeur aankrijgen voor de rest. Hè? Ja, dat was de arrestatie van 2 kopstukken van de motorclub in 2018. Onze verslaggever Matthijs van der Wiel is bij de bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Ja, Matthijs, een megaproces dus opnieuw over liquidaties. Waar gaat het hier precies verder over? Ja, hou je vast. 21 verdachten die terecht staan voor het uitvoeren van 5 huurmoorden... en het beramen van nog eens 11 moorden op bestelling. Een strafdossier van 50.000 bladzijden... en meer dan 60 zittingsdagen die gepland zijn. Tel die aantallen bij elkaar op. En dan zou dit dan weer het grootste proces ooit zijn. We hebben het eerder gehoord, maar dit zijn wel hele grote aantallen verdachte zaken en dossierstukken. De hoofdverdachte is, je hoorde het al, een voormalig Calo Wago president. Hij heet Delano R. Hij zou moordopdracht hebben aangenomen en daarna weer uitgezet bij moordcommando's. Een moordmakelaar dus. En terecht staan dan ook mensen die onder hem opereerden. Volgens justitie. Het strafdossier geeft net als bij andere processen opnieuw inzicht in de genadeloze, nietsontziende gang van zaken in de wereld van de drugscriminaliteit. Hoe moorden werden besteld alsof het niks is. Het geeft ook inzicht in de tarieven die daarvoor betaald werden. Gemiddeld was het zo'n 70.000 euro voor een liquidatie te verdelen onder alle deelnemers. De prijs ging omlaag als de opdrachtgever zelf de wapens of de vluchtauto's leverde, en omhoog als het snel moest, als het een spoedklus was. Wie waren de slachtoffers? Het zijn 5 mannen die zelf ook actief waren in het criminele milieu. Niet dat dat de moord minder erg maakt, zegt het Openbaar Ministerie daar dan altijd bij. Maar er zijn in deze zaak ook totaal onschuldige mensen ternauwernood aan de dood ontsnapt. Bijvoorbeeld, een keer stonden verdachten volgens justitie met een raketwerper bij het verkeerde huis. En het wapen weigerde gelukkig, anders was iemand die er helemaal niks mee te maken had waarschijnlijk opgeblazen. En welke bewijzen heeft het Openbaar Ministerie in deze zaak? Ja, net als in die andere grote liquidatieprocessen die we gehad hebben, of die spelen, zoals Passage en Marengo, is er ook hier een kroongetuige. Hij heette Tony de G, was lid van de motorbende, werkte mee aan een van de liquidaties, maar stapte over en legt nu verklaringen af tegen de anderen in ruil voor een lagere straf. Dat is belangrijk natuurlijk voor de bewijsvoering. Maar er is meer, ook nu weer. Versleutelde berichten die verdachten aan elkaar stuurden met speciale telefoons. Met één heel groot verschil. Deze berichten hoefden nu niet ontsleuteld te worden en hoefden geen servers in beslag genomen te worden. Want de hoofdverdachte Delano R. die bleek honderdduizenden berichten gefilmd en bewaard te hebben met zijn iPhone. Hij zegt zelf dat hij het plan had om een documentaire te maken. Deze man trad ook soms op in praatprogramma's, sjoerde de media niet. Maar hij heeft het allemaal gefilmd en de politie kreeg dat in handen. Dus dat levert een schat aan bewijs. Want daar wordt openlijk over die moordopdrachten gecommuniceerd. Ja, ik hoorde je zeggen een kroongetuige. Nou weten we natuurlijk van het Marengo-proces dat het allemaal heel stroef verloopt. Ruzies, gedoe. Is dat opnieuw de verwachting? Nee. En dat is toch opmerkelijk. Want dit proces heeft grote overeenkomsten met het Marengo-proces. Al was het maar omdat volgens het Openbaar Ministerie juist ook Ridouan Taghi een van de opdrachtgevers zou zijn geweest, moorden zou hebben laten plegen via deze organisatie. Maar hij staat hier nu niet terecht, omdat het OM denkt dat hij in het Marengo-proces, dat andere grote liquidatieproces, al levenslang krijgt. En de voorbereidingen van deze zaak liepen opmerkelijk genoeg juist in de luwte, zonder ruzie, zonder reuring, zonder gedoe. Geen dramatische moorden op naasten van de kroongetuigen hier. En een kroongetuige is het die zelf ook goed meewerkt, niet de kont tegen de krib gooit. Er is ook speciaal geïnvesteerd hier in goede verstandhouding tussen de procespartijen, juist om al die ruzies en strubbelingen die zo'n megaproces nog langer kunnen laten duren deze keer te voorkomen. Dankjewel, verslaggever Matthijs van der Wiel bij dus die extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Om 9:10 gaan we naar de verslaggever Vincent van Rijn. Hij is bij de Hogeschool in Holland in Den Haag. En daar mogen de studenten voor het eerst sinds de coronacrisis weer naar school. Ja, Vincent, zijn ze blij dat ze weer fysiek onderwijs kunnen volgen? Ja, voor veel studenten is het toch wel een dag waar ze naar hebben uitgekeken. Ik zou niet zeggen dat ze, net als bij popconcert, met een matje voor de deur lagen. Maar de gezichten staan zeker vrolijk. En ik sprak er net over met wat studenten hier. Nou, raar. Ik moet me nu allemaal aan de schooltijden vasthouden. Terwijl het eerst heel flexibel was, aangezien je online les had. Dus die kon je gewoon eigenlijk op straat volgen. Maar nu moest je eigenlijk gewoon fysiek in de klas zijn. Dus het is wel even aanpassen. Maar misschien ook alweer gezellig. Ja, dat wel. Ik heb de sociale contacten wel heel erg gemist. Dus ik ben wel heel excited. Het had ook wel zijn voordelen, dat online. Ja, zeker. Het was echt heel flexibel. Je kon doen wat je wou. Het leek alsof je geen school had. Dus ik vond het wel heel raar om het nu weer helemaal aan te passen. Maar wel excited. Hoe vind je het om weer in het echt les te krijgen? Als ik heel eerlijk mag zijn, ik vind het wel leuk. Dat je, zo kan je medestudenten meer leren kennen. Je ziet ze dan ook fysiek. Was het een beetje vol te houden de hele tijd achter zo'n scherm? Ja, het was wel handig. Vooral het online les volgen. Dat je vanuit je bed nog lekker even les kon volgen. Ja, vond ik wel goed. Maar het is gewoon dat je elkaar dan niet echt gaat leren kennen. Dat is het enige nadeel. Ja. En misschien het leren lijkt me ook misschien moeilijker van een scherm. De informatie die je kreeg. Dus op de manier hoe het... Je bent misschien 2-3 uurtjes, ben je al online les, word je gewoon al moe van het scherm, want ik bril ook. En het is heel lastig voor mijn ogen. Dus ik kan het wel blij dat het nu fysiek is. Ja, Martin, jij vertelde me net dat je Pabo gaat volgen hier. Hoe vind je het om weer in het echt les te krijgen? Ja, het is eventjes apart. Het is weer een beetje wennen. Maar ik heb er super veel zin in. Hoe lang heb jij vooral online les gehad? Ik denk dat ik wel een goede 2 jaar online les heb gehad. Dat was wel eigenlijk altijd heel demotiverend. Dus ik ben nu wel echt mega blij dat ik weer naar binnen mag. Studenten zien, leraren zien. Ja, daar heb ik echt mega veel zin in. Ja. Ja, studenten hebben er dus wel weer zin in. En ik sta nu bij de bushalte voor de Hogeschool met Christel Maurik, directeur van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Goedemorgen. U gaat onder andere over het openbaar vervoer. En ik zag net al een bus vol studenten. Het wordt weer een beetje dringen in het OV. Ja, het is toch heerlijk om te zien dat we na 1,5 jaar... waarbij we op het dieptepunt maar 20% van onze normale reizigers hadden, dat we weer zien dat er weer mensen terugkeren in het OV. En ja, als directeur OV doe je het daar wel een beetje voor. Ja, snap ik. Aan de andere kant, drukte, daar moeten we met z'n allen aan wennen. Heeft u nog maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het nou niet te druk wordt in bijvoorbeeld de bus? Ja, zeker. Want we willen heel graag dat iedereen terugkomt naar het OV. Studenten, forensen. Maar we willen ook dat het veilig is, comfortabel voelt. En dat betekent dat we een beetje moeten letten op de drukte. En dus hebben we gekeken naar dienstregelingen. Maar wat hier mooi is aan de hogeschool, is dat ze ook afspraken met ons hebben willen maken over net even andere lestijden. Waardoor we die echte spits een beetje minder kunnen maken en eigenlijk veel beter gebruik kunnen maken van de capaciteit die er is. Dus dan wordt reizen alleen maar prettiger. Ja, want ze beginnen hier. Eentje klas begint dan om 8:30, de andere om 9:00 enzovoort. Hè? Precies. De aanpassing die de hogeschool doet, die is relatief heel klein, maar die levert de samenleving ongelooflijk veel op. Want doordat we dus die echte spits een beetje minder kunnen maken, wordt het reizen veilig, comfortabel en kunnen er eigenlijk veel meer mensen mee. Want dat was natuurlijk voor corona nog wel het geval. Het OV doet het hartstikke goed. Dus al die mensen die straks weer naar werk of naar school kunnen, ja, die willen dat straks ook weer met het OV. Dat moet wel passen. En dus maken wij graag afspraken met hogescholen, maar ook met andere werkgevers. Ja, en zijn ze op andere hogescholen en universiteiten nou net zo bereidwillig of valt dat tegen? Nou, het is best moeilijk om als school je net even aan te passen. Want je bent natuurlijk met een hele grote opgave bezig om weer gewoon les te gaan geven. En dan komen wij langs om te vragen, kan dat ook een beetje anders? Dus zij zijn de eerste, maar de komende tijd volgen er ongetwijfeld nog meer. Ja, en samenwerken met organisaties is natuurlijk één ding. Maar zorgen jullie zelf nou ook bijvoorbeeld voor, hè, voor langere metro's, extra bussen? Ja, wij gaan kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen aanbieden. En zorgen dat er dus zoveel mogelijk mensen mee kunnen op een zo goed mogelijke manier. En wij zijn echt gewend om heel veel mensen te vervoeren met HTM, RET en EBS in onze regio. Dus daar zijn we goed in, dat blijven we doen. Maar zo'n bus vol studenten opgepropt, gaan we dat nog zien de komende weken? Nou, ik hoop dat we de komende maanden weer gewoon gaan zien dat we gaan reizen. In het OV draag je ook een mondkapje, omdat die afstand houden niet altijd goed lukt. Maar met maatregelen zoals de hogeschool neemt, zorgen we echt wel dat we die echte piek eraf weten te halen. Goed. Christel Maurik, directeur van de metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Dank voor uw komst. Vanaf vandaag zijn dus de mbo's en hbo's weer open. En vanaf volgende week ook de universiteiten. En dat zei onze verslaggever Vincent van Rijn. Opvallende zaken in de andere media. In Californië heeft een moeder eerder deze week haar zoontje van 5 kunnen redden van een puma. Het persbureau AP schrijft dat het kind in de tuin werd aangevallen en dat het jochie al 40 meter was meegesleept. Maar door op het hoofd van de puma te slaan, kon de moeder haar zoon uit de klauwen bevrijden. En later werd het dier doodgeschoten door natuurbeheer in de staat. Het jongetje liep verwondingen op aan zijn hoofd en borst, maar het gaat naar omstandigheden goed met hem. De afgelopen week ging een foto van een Afghaans meisje dat huppelde op de Belgische militaire luchthaven Melsbroek de hele wereld rond. Een Reuters-fotograaf maakte die foto en de VRT kwam erachter wie het meisje is. Ze heet Neha en ze was met haar familie op vakantie in Kabul om familie op te zoeken. Ze vertelt samen met haar vader dat ze heel blij is dat ze nog op tijd geëvacueerd konden worden. Iedereen heeft haar herkend. Is dat niet jouw dochter? Is dat niet? Ja, dat is mijn dochter. Elke moment in Kabul, wanneer gaan we terug naar België? Ik wil niet meer Afghanistan. Ik haat Afghanistan. Door de Taliban, hè? Ja, ik wil nooit meer Afghanistan terug. Nooit meer in mijn hele leven. Het gezin woont al 7 jaar in België. Het was pas de eerste keer dat ze teruggingen naar Afghanistan. En in Amerikaanse media gaat het over de voormalige dierentuin van Joe Exotic. Over hem werd de Netflix-serie Tiger King gemaakt. Joe Exotic belandde in de cel omdat hij plannen had om zijn aartsrivaal en dierenrechtenactiviste Carol Baskin te laten vermoorden. En ze kreeg na de veroordeling de dierentuin van Exotic toegewezen. Maar die heeft ze nu weer verkocht aan lokale ondernemers. De verkoop was wel onder één voorwaarde. De nieuwe eigenaren mogen er niks doen wat met Tiger King te maken heeft. We willen graag dat de dierenmishandeling die hier 20 jaar lang heeft plaatsgevonden verleden tijd is en vergeten wordt, zegt Baskin over de verkoop. Je kunt er topsporters op volgen, maar ook familie of vrienden die een rondje fietsen of hardlopen. Maar de sportapp Strava heeft er sinds kort een nieuwe, een bijzondere gebruiker bij. Postduif Mathieu. Zijn eigenaar Thijs heeft een GPS-tracker om zijn pootje gedaan, waarmee de duif te volgen is. En wat blijkt, Mathieu volgt vaak de A4 en is bang voor water, is te horen bij Omroep West. Je ziet hier duidelijk dat hij niet het Hollands Diep over durft. Het is toch best wel een grote plas. En dat hij vaak stopt om te drinken ook onderweg. Gisteren tijdens een vlucht kwam hij ook met kroos aan zijn poten terug. En toen zag ik ook de punten precies waar hij gedronken had. En Duif Mathieu heeft inmiddels al meer dan 400 volgers op Strava. En hij legde dit jaar al 900 kilometer af. Tot zover het dierennieuws van deze ochtend. We gaan naar Wijnand Zwaan. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer. De verbindingsweg naar de A10 Oost is daardoor dicht. Er staat daardoor vanaf Muiden 4 kilometer met 20 minuten op onthoud. Op de A10 Noord staat ook file tussen Landsmeer en de Koentunnel met daar zo'n 20 minuten vertraging. En de werkzaamheden bij de Haringvlietbrug veroorzaken enige file, maar niet zo heel veel. De vertraging is nu zo'n 10 minuten vanaf Willemstad. Diana Ross en The Supremes, Love is Here and Now You're Gone. Een grote groep landen wil vandaag in de VN-veiligheidsraad voorstellen om in Kabul een veilige zone te creëren, van waaruit evacuaties kunnen blijven doorgaan. Ook stappen verschillende ministers van Buitenlandse Zaken, zoals demissionair minister Kaag, deze week in het vliegtuig naar die regio om te kijken wat ze kunnen doen om achtergebleven Nederlanders en Afghaanse helpers uit Afghanistan te halen. Een van de aanvoerders van het plan voor de veilige zone om te kunnen blijven evacueren is Frankrijk. Gisteren legde president Macron op de Franse televisie uit hoe hij dat allemaal wil doen en voor wie. President Macron wil doorgaan met het evacueren van mensen uit Afghanistan, ook na de Amerikaanse terugtrekking. Il reste en effet plusieurs centaines, plusieurs milliers de femmes et d'hommes qui sont à protéger. In Afghanistan zitten honderden tot duizenden mensen die nog geëvacueerd moeten worden, zei Macron in een interview op het Franse televisiejournaal. Het was voor het eerst dat hij een getal noemde als het gaat om mensen die Parijs nog in veiligheid wil brengen. Aujourd'hui, celles et ceux qui ont le contrôle de Kaboul et du territoire, ce sont les talibans. Et donc de manière opérationnelle, très pratique, nous devons avoir ces discussions. Om te evacueren wordt nu onderhandeld met de Taliban, bevestigde de president. Ze hebben de macht, dus je moet wel met ze praten als je iets wil bereiken, vindt hij. Maar dat is nog geen erkenning van het Taliban-bewind, aldus Macron. Hij stelt namelijk eisen aan de machthebbers. La première chose, c'est que les talibans respectent le droit humanitaire. De Taliban moeten erkennen dat sommige Afghanen hun land willen verlaten en elders asiel aanvragen. La deuxième chose, c'est qu'il soit très clair à l'égard de tous les mouvements terroristes. De Taliban moet ook afstand nemen van terreurbewegingen. La troisième chose, c'est le respect des droits de l'homme, des valeurs qui sont les nôtres, en particulier du respect de la dignité des femmes afghanes. En tot slot moeten de nieuwe machthebbers in Kabul mensenrechten en vrouwenrechten eerbiedigen. Macron bevestigde ook dat hij met de Britten en de Duitsers vandaag bij de Verenigde Naties gaat voorstellen om voor de toekomstige evacuaties in Kabul een veilige zone te creëren onder toezicht van de VN. D'abord parce que ça mobilise toute la communauté internationale, ensuite parce que ça crée une pression sur les talibans. Door het via de VN te spelen hoopt Macron een internationale coalitie op te zetten voor evacuaties, maar ook om de druk op de Taliban op te voeren. Want er speelt ook een eigen belang, migratie uit Afghanistan. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plus de monde qui essaiera de venir en Europe et donc ça créera une pression sur nos capacités à accueillir. Afghanen zullen proberen naar Europa te komen voor asiel en dat zal voor druk zorgen op de opvangcapaciteit, zei de Franse president, die eerder al letterlijk waarschuwde voor grote stromen aan illegalen uit Afghanistan. In het televisieinterview was de Franse president ook nog even beschouwend over de westerse aanwezigheid de afgelopen jaren in Afghanistan. Was dat een mislukking, werd hem gevraagd, nu de Taliban de macht hebben. On ne peut pas imposer la démocratie, on ne peut pas imposer un gouvernement depuis l'extérieur. Buitenlandse machten kunnen nooit in een land de democratie opleggen. Mais ne jamais penser que c'est par la force des armes qu'on crée la démocratie en quelques mois ou quelques années. Ça n'est pas vrai. Met wapens een land binnengaan en dan in dat land een democratie opzetten in een paar jaar, het is onmogelijk, zei president Macron, terugblikkend op de Franse en Westerse aanwezigheid in Afghanistan. Een bijdrage van onze correspondent Frank Renaud. Ja, over de plannen voor zo'n veilige zone praat ik door met Ed Kronenburg, oud-topdiplomaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Een groot aantal landen onder aanvoering van Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland wil dus dat er in Kabul een veilige zone komt om te kunnen blijven evacueren. Is dat haalbaar? Ja, dat zal moeten blijken. Ik denk dat de Taliban zal natuurlijk aan moeten geven of ze inderdaad daarmee in willen stemmen. Ze hebben aangegeven dat ze bereid zijn om mensen te laten vertrekken. Nou, of dat kan via zo'n zone, dat zal moeten blijken, want die zal ook moeten worden beveiligd. Wie gaat dat dan precies doen? Vraag het aan die Taliban. Dat lijkt mij niet. Dus wie moet je daar dan wel voor hebben? Het is een mogelijkheid, maar ja, de praktijk zal uitwijzen of er genoeg landen ook bereid zijn om als die zone er komt, er ook een verantwoordelijkheid voor te nemen door bijvoorbeeld die beveiliging te garanderen. Want er zouden bijvoorbeeld ook diplomaten moeten zijn om mensen hun visa te regelen, dat soort zaken. Nou, precies. Hè. Ik denk dat je de aanduiding door de Taliban op zich is prima, maar dan zul je toch nog hele praktische dingen tegenkomen, inderdaad. Hè. Wie gaat de formulieren aan de mensen afgeven als ze inderdaad een visum nodig hebben? En als ze dat dan hebben, hoe krijgen ze vervolgens het land uit? Maar dat is natuurlijk ook nog een dat is de belangrijkste vraag eigenlijk nog. Kan het vliegveld worden gebruikt of zijn er andere mogelijkheden over land? Dus dat zal allemaal nog moeten worden uitgezocht. Ja, de Taliban zouden hebben gezegd te willen meewerken aan die veilige zone. Hoe weegt u nou die uitspraak? Ja, in al dit soort dingen moet echt in de praktijk blijken hoe het uitwerkt. Waar is dat dan? Hoe veilig is die zone precies? Wie mogen er wel, wie mogen er niet in? Dus op zich zijn het wel positieve geluiden, maar het komt helemaal op de uitvoering aan en dan zal wel blijken of het inderdaad ook haalbaar is. Ja, die landen die je noemde, die pleiten voor die veilige zone, gaan het plan vandaag inbrengen in de VN-veiligheidsraad. Ja. Wat kan die doen? Nou ja, als het steun krijgt van de hele Veiligheidsraad, dus met inbegrip van China en van Rusland, legt dat natuurlijk voldoende druk op de Taliban om eraan mee te werken. Dus dat is het belang van een accordering door de Veiligheidsraad van een dergelijk voorstel. En dat is een eerste stap. En dat maakt het voor de Taliban wel iets moeilijker om er niet aan mee te gaan werken. Maar dan moet je het ook nog gaan uitvoeren. Daar zit natuurlijk een beetje de angel. Ja. Ja, om op te komen voor hun staatsburgers en natuurlijk al die helpers die nog in Afghanistan zitten, wil ook een aantal ministers van Buitenlandse Zaken deze week naar landen in de regio reizen. Ja. Wat kunnen zij daar bereiken? Nou, ik denk dat ze vooral naar landen gaan die nog ambassades hebben in Kabul. Dat ze met die landen willen spreken over hoe zien jullie nu de situatie daar? Wat zijn de mogelijkheden? Zouden jullie eventueel met ons willen samenwerken om te helpen die mensen die wij nog uit het land willen laten vertrekken ook daadwerkelijk te laten vertrekken? En zo ja, hoe gaan we dat dan doen? Want ik kan me zo voorstellen dat je dan bijvoorbeeld in die Islamabad gaat praten voor mensen die wellicht over land het land gaan verlaten. Maar vooral ook met Turkije, dat je in Ankara gaat praten, want Turken hebben nog een ambassade. Kunnen jullie ons behulpzaam zijn bij alles wat er nu nog moet gebeuren in Kabul? Ja, hoe belangrijk is het inderdaad dat ze echt zelf hun gezicht laten zien in de regio en niet dat via de telefoon of via Zoom proberen het uit te onderhandelen? Dat is natuurlijk op zich lastig om dat via Zoom en dergelijke te doen. Dat gaat ook vaak over hele vertrouwelijke onderwerpen. En het is ook altijd best als je in persoon er naartoe kunt gaan om je counterpart te spreken en te kijken of je daar afspraken mee kunt maken. En vooral ook om aan te kunnen voelen hoe schatten jullie de situatie in. Dat is heel belangrijk. En tegelijkertijd, die Taliban wordt natuurlijk gezien als een hele negatieve beweging, een terreurbeweging. En daar zit je dan toch mee aan tafel. Dat klopt, maar die, zoals de Franse president ook zei, je hebt geen keus. Dat zijn degenen die nu de macht hebben in Afghanistan. En ja, die medewerking is natuurlijk cruciaal. Als die niet zo zijn van de Taliban, dan kan je helemaal niets meer. Dus je zult absoluut het gesprek met ze aan moeten gaan. En je trots opzij zetten? Nou ja, ik weet niet of het trots is. Ik denk dat het gewoon praktisch moet zijn. En zeggen van ja, wij erkennen nu dat jullie hier de macht hebben overgenomen. Dus wij moeten gewoon met elkaar tot een overeenstemming zien te komen als het gaat om het vertrek van de mensen die nog het land willen verlaten. Dank u wel, Ed Kronenburg, oud-topdiplomaat. NTO Radio 1. GroenLinks en de Partij van de Arbeid willen voorlopig als één blok aan tafel zitten bij de informateur. Logisch, vind ik. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. En daar zit precies het probleem. Want? Sven Kokkelman met 1-op-1. Omdat de VVD en het CDA zeggen, dan zitten we nog steeds met twee linkse partijen aan tafel. Eén gast, één interviewer. Het is niet zo dat die partijen nu gaan fuseren. Dat is een goed maar idee. Ik heb er wel vertrouwen in, ja. Waar hebt u vertrouwen in? Dat dat goed gaat komen. En alle vragen die gesteld moeten worden. U bent geen politicus meer. Nee, hè? Dat merkt u toch ook wel? Zometeen van 11:30 tot 12:00. Voor te praten, van harte welkom bij 1-op-1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is een nieuw jaar met nieuwe kansen om je dit jaar wel aan al die strakke planningen te houden. Daarom alleen vandaag. Notitieblokken en agenda's van onder andere Structuurjunkie in Oxford met tot 30% korting op de adviesprijs. Ga dus snel naar bol.com. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. NPO Radio 1. 9 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Geen duidelijke winnaar na fel verkiezingsdebat in Duitsland. En orkaan Ida is aan land gekomen in de Amerikaanse staat Louisiana. Een overzicht van het nieuws, Kirsten Klomp. In de Amerikaanse staat Louisiana is orkaan Ida afgezwakt tot categorie 2 op de schaal van 5. Hij kwam vannacht aan land met windsnelheden van 230 km per uur. Honderdduizenden mensen zijn vooraf naar een veilige plek gegaan, maar minstens zoveel mensen hebben Ida thuis afgewacht. In en rond de stad New Orleans zitten nu ruim 1 miljoen mensen zonder stroom. Er wordt rekening gehouden met zeer zware regenval de komende dagen. En met spanning wordt uitgekeken of de stormvloedkering, die gebouwd is na de verwoestende orkaan Katrina, daartegen is bestand. De autoriteiten van Louisiana zeggen dat ze nog geen beeld hebben van de schade en slachtoffers die Ida nu al heeft gemaakt. In Kabul is een aanval met raketten uitgevoerd op het vliegveld. Een anonieme legerbron zegt tegen persbureau Reuters dat er minstens 5 raketten zijn afgevuurd. Die zijn onderschept. De getuigen vertellen tegen persbureau AP dat er inslagen zijn geweest in de buurt van het vliegveld. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. President Biden zei afgelopen weekend nog dat de situatie rond het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad extreem gevaarlijk is, nu de Amerikanen bezig zijn met het terugtrekken van de troepen. Vorige week vielen er meer dan 180 doden bij een zelfmoordaanslag. Bij een overval op een hotel in Bad Hoeverdorp is vannacht een bewaker neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie heeft onder meer met een helikopter gezocht naar 2 verdachten. Of zij iets hebben meegenomen is niet bekend.

try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Ooh, just say you love me one day. Just say you love me one day. I give you space till the moon if it's what you need. Bring back yourself to me. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love in one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your love in one day. Nea of Nie, ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. Some say. De kritiek van Jan Publiek. En vanochtend hadden we het over orkaan Ida, die aan land is gekomen in Amerika. Het is de zwaarste orkaan sinds Katrina, die exact 16 jaar geleden 1800 mensen het leven kostte. En op onze site zag Helen een filmpje waarin het oog van de orkaan te zien is, gefilmd door de piloot van een vliegtuig. En Helen die vraagt zich af wat het vliegtuig daar deed. Dat is toch heel gevaarlijk, vraagt ze. Ja, zou je zeggen, die video die is van een instantie in Amerika die zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie. Ja, we gaan er maar vanuit dat zij weten wat ze doen. Ja, dat ze in ieder geval weten hoe ver ze kunnen gaan. Anders horen we dat wel in het nieuws van jou. Ja, precies. Dat het vliegtuig het is in ieder geval goed gegaan, voor zover wij weten. En Suze van Kleef is voor ons in Tokio en volgt daar de Paralympische Spelen. En Joran heeft voor haar een vergeten vraag. Want Suze zei dat publiek bij 5-5 voetbal stil moet zijn, omdat voetballers die zo'n verduisterende bril op hebben, een belletje, daar eigenlijk naar het belletje moeten luisteren wat in de bal zit. Want daarop kunnen ze een beetje weten waar die bal dan is. En Joran vraagt zich af of er al meer publiek is toegestaan bij de wedstrijden. Nou, we hebben nog even met Suze gebeld. En normaal is het natuurlijk lastig om dat belletje te horen. Maar nu juist niet. Want er is bijna geen publiek aanwezig door de coronamaatregelen natuurlijk. Een voordeel bij een nadeel. Het is natuurlijk wel leuk als er wel publiek is. Maar nu kunnen ze het spel toch beter volgen. Ja, en dat handjevol mensen dat op de tribune zit, ja, dat moet dan alsnog stil zijn, denk ik. Maar dat is al veel beter, dan kan me voorstellen, voor die spelers dan als het helemaal vol zit. En Simone, om 7:30 deed jij een luisteraarsoproep met de vraag om te reageren op onze uitzending. En als u aan- of opmerkingen heeft over dit programma, als u denkt, wat doet Simone het slecht, of juist heel goed, of wat doet Kirsten het goed, of juist heel slecht, kunt u natuurlijk terecht op onze hashtag R1JN. Of appen in de Radio 1-app. Nou ja, misschien een klein beetje vissen naar complimentjes. En niets menselijks is mijn vreemd. Nee, maar ze komen binnen nu, dus dan ze gaan we ze ook gewoon even complimenten bespreken. Nee. Ja. Nee, Marten die stuurt zeker geen klagen over Simone. Echt een alleskunner en een goede smaak voor muziek. Dus nou, die is Marten, blij. Die mag blijven. En Flosje ook, die zegt, Simone, je bent zo heerlijk rustig. Flosje, ook jij mag blijven. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Gaan we nog heel even naar Wijnand Zwaan. Ja, gelukkig is er niet zo heel veel te melden vanaf het asfalt. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat de enige file tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer, 4 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf. De verbindingsweg naar de A10 Oost en Zuid is dicht. Het is 9:15 geweest. Sinds 2015 is Adriana van Dooyeweerd voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Na morgen stopt ze ermee. Bij dit college kan iedereen die dat wil misstanden melden en discriminatieklachten voorleggen. Adriana van Dooyeweerd, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u alle werkzaamheden afgerond of liggen er toch nog wat losse eindjes? Er liggen nog wel wat losse eindjes, maar dat komt denk ik wel goed. Zoals wat? Nou, er zijn nog wat dingen over te dragen aan mijn opvolgster, Jacobine Geel. Maar vanavond beginnen we met een gezellig etentje om haar welkom te heten en een beetje alvast afscheid van mij te nemen. Want mijn nieuwe baan begint morgen ook echt. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Eerst nog even over dat voorzitterschap. 6 jaar lang bent u voorzitter geweest. Welke klachten zijn er in die periode vooral bij dat college neergelegd? Als je het hebt over de individuele klachten over discriminatie, wat een van onze belangrijkste taken is, dan zijn dat hele verschillende klachten. Dat varieert van zwangerschapsdiscriminatie tot discriminatie op basis van ras, tot discriminatie op basis van mensen die een beperking hebben. Echt heel breed. En zijn er zaken die u extra zijn bijgebleven, klachten of kwesties waarvan u dacht, goh, dat dit nog speelt op dit moment in Nederland? Ja, dat geldt toch echt wel voor ongelijke behandeling van vrouwen. En dan heb je het over zwangerschapsdiscriminatie, maar ook over ongelijk loon. Vrouwen die echt hetzelfde werk doen als hun mannelijke collega en daar toch minder voor verdienen. Dat dacht ik toen ik daaraan begon, dat dat eigenlijk in Nederland niet meer voor zou komen. En dat komt echt op de Nederlandse arbeidsmarkt helaas nog voor. En daar zal het college ook heel erg voor blijven vechten om dat zoveel mogelijk terug te dringen. Want concreet, stel er komt een klacht, wat doen jullie dan? Als iemand zich bij ons meldt, via de telefoon of via de mail, en zegt ik vind dat ik ongelijk behandeld ben, dan wordt er uitgevraagd van wat is er precies gebeurd? Heb je daar informatie over? Staat er misschien iets op schrift? Als het bijvoorbeeld gaat om het niet verlengen van een contract van een vrouw die net heeft verteld dat ze zwanger is. Dan wordt dat door onze front office in eerste instantie onderzocht. Van nou, is dit een kansrijke zaak? En als iemand dan zegt van nou, ik wil hier echt een oordeel over hebben van het college. Dan wordt die procedure gestart. Vaak worden mensen daarbij ook geassisteerd door de antidiscriminatievoorzieningen die er in Nederland zijn. Tot en met de zitting toe. Procedure is gratis. Wij helpen ook met het opstellen van stukken in die zin dat we zeggen, joh, ga nou eens even goed kijken. Heb je nog misschien een brief of een WhatsApp? Dat zie je natuurlijk toch ook veel vaker, dat je bewijs hebt via WhatsApps. En dan wordt zo'n zaak voorbereid en dan komt hij op zitting, om het even heel kort door de bocht de procedure samen te vatten. En dan gaan 1 of meer collegeleden daarover nadenken en dan komt er een gemotiveerd oordeel. Is dit wel of niet discriminatie? Ja, jullie hebben veel mensen bijgestaan. Jullie gaan ook als college gedupeerd van de toeslagenaffaire bijstaan. Hè? Hoe gaan jullie dat doen? Dat is heel specifiek al bijna een jaar geleden inmiddels, denk ik, een verzoek geweest van de staatssecretaris toen die toeslagenaffaire eigenlijk op zijn hoogst was qua emoties en qua ook de schokeffecten in de maatschappij. Heeft zij contact met ons opgenomen en gezegd, ik zou het fijn vinden als mensen ook bij het college zouden kunnen klagen over de vraag, is hier niet alleen onrecht gedaan, maar is hier ook ongelijke behandeling geweest? En dan heb je het over afkomst, etnisch of nationaliteit, of over ras. Misschien zelfs over huidskleur, hoewel je dat natuurlijk in een dossier over het algemeen niet kan zien. Maar zij heeft gezegd, mensen moeten de weg weten naar het college. En wij krijgen daar als college ook wel uitbreiding van capaciteit voor. En ze heeft ook, en dat is wel bijzonder, ze heeft van tevoren gezegd, als het college in bepaalde gevallen tot de conclusie komt, ja, hier is inderdaad discriminatie geweest, dan zal de staatssecretaris als verweerder in die zaken dat oordeel zonder meer overnemen, ook als het gaat om verdere afwikkeling van zo'n zaak, als het bijvoorbeeld gaat om schadevergoeding. Nou, en er zijn nu inmiddels kleine 50 echte verzoeken bij ons gedaan om een oordeel te geven. Die zijn we aan het onderzoeken. En we hopen dat in de loop van het najaar de eerste zittingen zullen plaatsvinden naar aanleiding van deze zaken. En er zullen er naar alle waarschijnlijkheid nog wel veel meer komen. Want hoe vindt u dat het demissionaire kabinet dat dossier rond die toeslagenaffaire heeft opgepakt? Nou, dat is een politiek oordeel. En daar zijn natuurlijk een heleboel politici stevig mee bezig. En het is eigenlijk niet aan het college om daar een oordeel over te geven. Wij zien wel in de dossiers, en natuurlijk ook gewoon wat we al wisten vanuit de media, dat deze zaken de mensen heel erg hebben beschadigd. In allerlei opzichten. En dat varieert van de financiële schade tot het gevoel dat wij bij eigenlijk alle zaken die we hebben over discriminatie zien bij mensen, namelijk hoe ontzettend kwetsend het is als je wordt gediscrimineerd op basis van een eigenschap die bij jou hoort, waar jij verder niks aan kan doen. En waar je gewoon het recht van hebt om gelijk als ieder ander te behandeld te worden. Maar bijvoorbeeld de erkenning van Rutte dat het inderdaad om institutioneel racisme gaat. Nou ja, sowieso is de erkenning van Rutte dat we in Nederland helaas nog te maken hebben met institutioneel racisme is ontzettend belangrijk. Dat betekent veel, ook voor meer dan alleen de toeslagenaffaire. En dat betekent ook veel voor LHBTI's die op straat getreiterd of bij banen niet worden toegelaten. Dus dat is heel belangrijk dat die erkenning er is. En daarom is het ook zo belangrijk dat een van de andere voornemens die in de kabinetsreactie op die toeslagenaffaire staan, namelijk het instellen van een nationaal coördinator racisme en discriminatiebestrijding, dat nu gaat gebeuren. Er wordt op dit moment geworven voor zo iemand. En dat moet echt een aanjager worden die ook zorgt dat de ministeries die zich bezighouden met bestrijding van discriminatie en racisme, dat er een betere samenwerking, een betere coördinatie komt en dat er dus echt ook gewoon straks naar streefcijfers gestreefd kan worden, om het zo maar even te zeggen. En welk ander dossier gaat u echt aan het hart? Waar hoopt u dat in de komende jaren stappen ingezet worden? Dat zijn er eigenlijk wel drie. Nou, noemt u er maar één. Dan noem ik er één. En dat denk ik aan de woonwagenbewoners. Mm-hmm. Daar hebben we, denk ik, als college samen met de Nationale Ombudsman heel veel bereikt. In de zin dat wij met individuele oordelen van woonwagenbewoners die te maken kregen met uitsterfbeleid van gemeentes, dat we daarvan hebben gezegd dat past niet bij de bescherming waar woonwagenbewoners op grond van de mensenrechten recht op hebben. En dat heeft ertoe geleid dat dat veel breder, ook beleidsmatig is opgepakt. En dat er nu echt een kentering is in wat gemeentes doen om te zorgen dat woonwagenbewoners hun rechten kunnen halen. En dat vind ik heel belangrijk, dat we dat samen bereikt hebben met die oordelen, maar ook met onze algemene adviezen aan de regering, aan de minister, maar ook aan de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maar er is ook nog heel veel te doen. Dus daarom vind ik het ontzettend belangrijk dossier, omdat dat echt nog heel veel aandacht behoeft. Ja, u zou met pensioen mogen gaan, maar u gaat dat dus niet doen. Want u zei net, ik ga binnenkort aan mijn nieuwe baan beginnen. Wat gaat u doen? Ik ga terug naar de rechtspraak. Ik heb heel lang als rechter, voordat ik voorzitter van het college werd, bij de rechtbank gewerkt. En ik ga nu naar het Hof. Dat is dan ook wel bijzonder. Want bij het Hof, dat is dus een trapje hoger dan de rechtbank, mm-hmm, word je raadsheer, ook als je een vrouw bent. Dus ik ben vanaf 1 september raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag. En er is al, en daar heeft het college eigenlijk nog niet echt de aanleiding toegegeven. Maar daarvoor was er al sprake van dat er ook rechters zijn die zeggen, ja, die wet moet toch eens veranderen. Ja. Dat moet gewoon rechter in het hof worden of zo. En ik ben heel benieuwd of dat raadsmens. Nee, dat klinkt ook weer zo raar. Ja, een raadsvrouw, een raadsheer, dat zou ook nog kunnen. Maar raadsvrouw, daar wordt eigenlijk altijd aan de advocaat gedacht. Ja, precies. Dus ik ben heel benieuwd of je mag tot je 73ste werken als rechter. Of ik nog ga meemaken dat ik geen raadsheer meer ben, maar rechter bij het Hof. Waarom wilt u graag blijven doorwerken? U zou dus inderdaad kunnen stoppen, maar dat doet u niet. Omdat ik het zo leuk vind. En omdat ik een man heb die zijn werk ook leuk vindt. En omdat we dat allebei. Ik ga overigens niet helemaal fulltime werken bij het Hof. Ik heb een iets kleinere aanstelling gevraagd dan fulltime, zodat ik wel iets meer tijd heb voor kinderen, kleinkinderen die we ook hebben. Leuke dingen, reizen, musea. Ik ga wel ietsje minderen, maar ik vind mijn werk veel te leuk om nu al geraniums aan te schaffen. Ja, u bent dus de juridische kant opgegaan, maar ik begreep dat u ooit droomde van een acteercarrière. Ja. Had u talent? Ja. Nou, ik vind een beetje van wel. Ja. Nee, ik heb ook wel veel als amateur gezongen, toneel gespeeld. Ook wel meegewerkt aan cabarets op de rechtbank. Bijvoorbeeld bij het afscheid van de president. Met het schrijven van liedjes en sketches. Dat vind ik ontzettend leuk. En dat doe ik, nou ja, ik noem dat dan bruiloften en partijen. Ik heb het altijd als amateur gedaan. Maar toen ik een jaar of 17, 18 was, was dat wel mijn droom om dat echt beroepsmatig te gaan doen. Maar ik denk dat ik er heel verstandig aan heb gedaan om dat niet te doen, om gewoon met veel plezier als amateur dat te doen. En nou, bij het Hof schijnt ook iets van zo'n cabaretgezelschap te zijn. Oh. Dus als ze me niet te oud vinden, dan wil ik graag meedoen. Ja, wat gaat u het meeste missen als voorzitter van het college? Ik denk de dingen die ik nu aan het doen ben, namelijk de communicatie, de interviews, het aan mensen uitleggen wat we doen, de belangrijkheid daarvan proberen over te brengen op een manier die iedereen in Nederland begrijpt. En sowieso de veelzijdigheid van deze functie. Je bent de ene dag ben je ontzettend juridisch inhoudelijk bezig met bijvoorbeeld een advies over de nieuwe wet seksuele misdrijven, waardoor het begrip seksueel misdrijf zo wordt geïnterpreteerd dat eigenlijk iedere vorm van seksuele activiteiten die onvrijwillig is, daaronder gaat vallen. Dat vind ik een ontzettend belangrijke ontwikkeling. Maar dat is echt, nou ja, juridisch wetgevingsadvieswerk, heel, heel inhoudelijk. Tot en met rond Vrouwendag allerlei vrouwenorganisaties in allerlei zaaltjes, klein en groot, toespreken over vrouwenrechten. Die veelzijdigheid, dat ga ik missen, denk ik. Dank u wel. En heel veel succes in uw nieuwe baan, Adriane van Dooyeweerd. Nog één dag voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. 1, 2, 3 voor de dag. De krijgsraad in Suriname doet vanmiddag uitspraak in de verzetzaak van oud-president en voormalig legerleider Desi Bouterse. Het gaat over zijn aandeel in het decembermoorden van 1982. Waarschijnlijk wordt er opnieuw 20 jaar cel geëist. Er komt vandaag nog geen einde aan de zaak, want Bouterse kan nog in hoger beroep gaan. De vraag is wel of hij dat hoger beroep in de cel moet afwachten. En in de bunker in Amsterdam-Osdorp begint de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke liquidatieproces Eris. In totaal staan 21 verdachten terecht, onder wie een aantal leden van motoclub Calo Wago. Verslaggever Matthijs van der Wiel. De hoofdverdachte is voormalig Calo Wago-president, heet Delano R. Hij zou moordopdracht hebben aangenomen en daarna weer uitgezet bij moordcommando's. Een moordmakelaar dus. En terecht staan dan ook mensen die onder hem opereerden. Volgens justitie. Het strafdossier geeft net als bij andere processen opnieuw inzicht in de genadeloze, nietsontziende gang van zaken in de wereld van de drugscriminaliteit. Hoe moorden werden besteld alsof het niks is. Het geeft ook inzicht in de tarieven die daarvoor betaald werden. Gemiddeld was het zo'n €70.000 voor een liquidatie te verdelen onder alle deelnemers. De prijs ging omlaag als de opdrachtgever zelf de wapens of de vluchtauto's leverde, en omhoog als het snel moest, als het een spoedklus was. En de VN-veiligheidsraad praat vandaag over het plan van een aantal landen voor een veilige zone in Kabul. Vanuit die zone moeten mensen uit Afghanistan geëvacueerd worden, ook als de Amerikanen straks weg zijn. Dan heeft Niels Heidhuis nog een seconde of 15 om te vertellen wat er zo meteen in Spraakmakers zit. Niels. Ja, dank voor het tijdsbericht. Ja. 20 jaar geleden, toen wij nog samenwerkten, toen begon RTL Boulevard. Wat is eigenlijk, nou ja, de tot standbrenging van dat programma? Gaan we het over hebben in het mediaforum straks.